NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag de 24e augustus. Wagnerbaas Prigozhin is zeer waarschijnlijk dood, maar is nog veel onduidelijk. We spreken zo onze correspondent. En omwonenden van Tata Steel IJmuiden dienen een massaclaim in tegen een bedrijf. Meer overal in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. De stichting Frisse Wind heeft in een brief een schadevergoeding geëist namens 1400 bewoners. Die houden Tata Steel verantwoordelijk voor stank- en geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit in IJmuiden. Het is bekend dat omwonenden van de staalfabriek vaker dan gemiddeld last hebben van acute gezondheidsklachten. Ook komen hartklachten en longkanker vaker voor. Tata zegt later met een reactie te komen. Er loopt sinds begin vorig jaar ook een strafrechtelijk onderzoek naar vervuiling van de omgeving door het bedrijf. De vermoedelijke dood van Wagner-leider Prigozhin komt niet als een verrassing, zeggen onder meer de Amerikaanse president Biden en een adviseur van de Oekraïnse president Zelensky. Volgens de adviseur gaat het om een moordcomplot, zei hij tegen het Duitse blad Bild. De Wagnerbaas was waarschijnlijk aan boord van een vliegtuig dat gisteren neerstortte onderweg naar Sint-Petersburg. En bij de crash zou ook de oprichter van Wagner, Dmitri Utkin, zijn omgekomen. In de Amerikaanse staat Georgia heeft Rudy Giuliani zichzelf aangegeven bij de gevangenis. De auto-advocaat van Donald Trump wordt samen met Trump en 17 anderen vervolgd voor het manipuleren van de verkiezingsuitslag van 3 jaar geleden. Giuliani zou onder meer valse verklaringen hebben afgelegd, maar hij ontkent alle aantijgingen. 6 verdachten in deze zaak hebben zich al aangegeven. De andere aangeklaagden, onder wie oud-president Trump, moeten dat vandaag doen. 3/4 van de ondernemers in Nederland heeft last van een personeelstekort, blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. Ruim 1/3 van de ondernemers merkt dat de werkdruk door het tekort aan personeel ook is toegenomen. Het tekort aan arbeidskrachten is iets minder dan 1 jaar geleden, maar nog altijd hoog, vooral in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel. Het is Noord-Korea opnieuw niet gelukt om een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen, meldt het staatspersbureau van het land. Tijdens de lancering van de raket ging er iets mis. Wat is nog onduidelijk? Eind mei deed Noord-Korea ook een lanceerpoging zonder succes. Delen van de raket kwamen toen in handen van Zuid-Korea. En dat land concludeerde dat de satelliet niet geavanceerd genoeg is voor spionage. In oktober probeert Noord-Korea voor de 3e keer een satelliet naar de ruimte te brengen. Het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 10% minder werd verstookt dan in de eerste helft van vorig jaar. Met name de industrie en elektriciteitscentrales verbruikten minder gas. Ook huishoudens waren zuiniger, onder meer omdat er minder gestookt hoefde te worden vanwege de milde wintermaanden. Het weer in het zuiden, kans op een bui. Verder verloopt de ochtend droog met af en toe zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Op veel plaatsen gaat het dan ook regenen, met kans op onweer. En het is vandaag 24 tot 27 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Wagner-leider Yevgeny Prigozhin is om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk ten noordwesten van Moskou, meldt een Telegram-kanaal gelieerd aan het huurlingenleger. Het was gisteravond breaking news overal ter wereld. This is CNN breaking news. In Russia, confirmation that the leader of the failed Wagner mutiny was in a fiery plane crash that killed everyone on board. President Biden suggesting that the crash may have been ordered by Vladimir Putin. Ja, wordt gezegd dat mogelijk president Poetin hierachter zit. Ook de Russische civiele luchtvaartdienst en meerdere Russische media berichten over de dood van Prigozhin. Het Telegram-kanaal meldde eerder nog dat het geen bevestiging had van zijn dood. Op beelden is te zien dat een vliegtuig recht naar beneden stort. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Is er inmiddels alweer wat meer bekend over wat er is gebeurd? Nou, sinds gisteravond laat is er niet veel informatie meer bijgekomen. Het laatste nieuws was natuurlijk dat er min of meer bevestiging kwam dat Prigozhin in ieder geval inderdaad aan boord was. En naar verluid zouden ook de stoffelijke resten van Prigozhin en ook van die Dmitri Utkin, die andere Wagner-commandant, zijn geïdentificeerd. Of dat helemaal of 100% is, weten we niet. Naar verluid zijn ook die lichamen behoorlijk verminkt. Dus het is niet duidelijk in hoeverre herkenning op dit moment mogelijk is. En het wachten is uiteindelijk toch nog op de definitieve bevestiging dat Prigozhin plus nog 9 andere mensen, 7 passagiers en 3 bemanningsleden inderdaad aan boord zijn, aan boord waren en ook zijn omgekomen en dat hun lichamen zijn geïdentificeerd. Nou was hij natuurlijk met zijn Wagner-groep onder meer verantwoordelijk voor de opmars naar Moskou, precies 2 maanden geleden. Ja, dan denk je meteen, heeft dit er iets mee te maken? Het is in ieder geval een van de belangrijkste versies natuurlijk die zal moeten worden onderzocht. Of dat in of door Rusland zal gebeuren, dat is een tweede. Dat lijkt op dit moment niet zo heel waarschijnlijk. Maar het is duidelijk dat er behoorlijk veel informatie al is en zal komen over wat er precies is gebeurd. Er zijn videobeelden. Er zijn getuigen geweest die hebben gezien wat er is gebeurd, hebben gehoord wat er is gebeurd, knallen hebben gehoord. Dus dat zal zeker de luchtvaartexperts op een bepaald spoor zetten. En bijvoorbeeld een van de kranten hier in Rusland, Kommersant, een zakenkrant, meldde al. Die hebben al gesproken met diverse experts. En die experts die lijken het er allemaal over eens dat dit niet zomaar een technisch mankement is, maar dat het heel goed mogelijk is dat dat vliegtuig is neergehaald met bijvoorbeeld een raket. De Wagnergroep was tot de muiterij belangrijk voor Poetin. Wat heeft Prigozhin betekend voor Rusland en dan vooral in Oekraïne op het slagveld? Nou, voor zover we kunnen beoordelen heeft de Wagnergroep in ieder geval een prominente rol gespeeld. Natuurlijk het hele afgelopen half jaar rond de strijd om het stadje Bakhmut in het oosten van Oekraïne. Daar zou de Wagnergroep min of meer de speerpunt zijn geweest van het Russische offensief. Heeft daarbij veel verliezen geleden. En heel opvallend ook dat onder de duizenden doden ongetwijfeld ook veel Russische gevangenen zijn. Die persoonlijk vaak zijn geronseld door Prigozhin in Russische gevangenissen. Hij heeft het land daarvoor rondgereisd. Die mensen is amnestie beloofd en zijn naar het front gestuurd. En velen zijn omgekomen. Dat is allemaal het werk geweest van Prigozhin. En dat werd ook gefinancierd, ook niet onbelangrijk, door de Russische staat. En dat laatste is ook zelf door president Poetin toegegeven. Jij zei al dat ook die Utkin dus, die rechterhand van Prigozhin, zou zijn omgekomen. Überhaupt vraag je je af, waarom gaan ze met z'n tweeën in een vliegtuig zitten? Dat is bijna les 1 voor iedereen die dit soort dingen doet, dat je niet de 2 hoogste bij elkaar laat. Dat is in ieder geval een les waar veel regeringen of de leiding van veel landen zich aanhoudt. Niet de president en de premier samen bijvoorbeeld. Moeilijk in te schatten. Misschien hadden ze ook een gevoel van onschendbaarheid hadden. Omdat ze natuurlijk al zich heel lang en vaak voortbewegen. Ook in gevaarlijke gebieden natuurlijk in Oekraïne, maar ook in Afrika. En een paar dagen geleden nog maar verscheen de laatste video van Prigozhin, waarin hij kennelijk in Afrika ergens voor de camera vertelt dat zijn manschappen zich nu gaan richten op het Afrikaanse continent. Dus ja, misschien is het een bepaalde roekeloosheid geweest die langzamerhand in hun gedrag is geslopen. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Radio. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur zat Oost-Europa-deskundige Bob Deen om te praten over het ongeluk van Wagner-leider Prigozhin. En daar vroeg hij zich het volgende af. Was dit altijd al het plan van Poetin? Om hem eerst te ontwapenen en pas daarna te straffen? Dus zodat hij niet de hele kolonne met muiters hoefde af te maken die op die snelweg naar Moskou kwamen. Maar dat op een wat elegantere manier oploste. Of heeft Poetin die deal gesloten en hebben anderen besloten, wij hebben zelf nog een rekening te vereffenen? Sommige Wagnerleden roepen in ieder geval op tot vergeldingsacties. Deen denkt dat verantwoordelijken van de actie daar wel rekening mee hebben gehouden. Hij werd echt vereerd door een kleine groep hele fanatieke mensen. Dan moeten daar weer tegenreacties op. Maar ik neem aan, maar goed, met Rusland weet je het nooit, dat degenen die deze stap hebben gezet, dat hebben ingecalculeerd. Mm. Dus dat een aantal echt gevaarlijke figuren, zoals onder andere luchtmachtgeneraal Surovikin, die echt ook een groot gevolg had binnen de strijdkrachten, die was al eerder onder huisarrest gebracht. Dus we zullen proberen om hier de negatieve gevolgen van zo veel mogelijk te beperken. Umberto stond stil bij de ziekte van Parkinson. De meeste mensen met deze diagnose zijn ouder dan 65. Maar bij artsonderzoeker Annelien Oosterbaan werd op 33-jarige leeftijd al vastgesteld dat ze Parkinson heeft. Oosterbaan is na haar diagnose de ziekte gaan onderzoeken bij vrouwen. Er is namelijk weinig informatie over. En dat duurde ook een tijdje voordat er bij Oosterbaan gedacht werd aan Parkinson. Mijn schouder ging helemaal op slot. En ja, omdat ik ook veel opereerde en veel in dezelfde houding stond met die arm, was het meer van wat collega's ook zeiden. Oh, dat komt gewoon door het werk. Ga maar even naar de manueel therapeut en die kneed het er maar even uit. Mm. Maar het enige wat er ook was, was dat mijn onderarm een beetje schokte. Die maakte een beetje schokkende beweging. Dat was dus toch, ken ik al, een beginnende soort stijfheid in die spieren. Wat ik niet doorhad. Dus ja, omdat ik mijn werk niet goed kon doen, kwam ik heel snel bij een neuroloog terecht die het uiteindelijk ontdekte. Maar ik was echt ontzettend verbaasd. Ja, ze vertelde wat voor informatie nu allemaal ontbreekt. Dus de invloed van de cyclus op de klachten, wat ik zelf heel erg doorhad, omdat ik dus ben opgeleid tot gynaecoloog. Op een gegeven moment elke maand veel slechter was. En dan een paar dagen dan denk je, oh shit, is dit een nieuwe toestand? En dan ging het weer over. Dacht, oh ja, dus nou, daar was ik van overtuigd. Maar een neuroloog vraagt dus er niks van. En, en de zwangerschap natuurlijk en andere hormonale leeffase. Ik ben ook zwanger geweest, dus recent nog. En tevoren ingelezen, niks te vinden. Ja, 50% wordt er slechter van, 50% blijft stabiel. Spring maar in het diepe. Ja, ik heb het uiteindelijk gedaan, maar ik vond het best super spannend. Langs de lijn en omstreken stond stil bij de voetbaltransfermarkt. Het is namelijk nog maar 1 week open. Dat betekent een drukke tijd voor technisch directeuren van clubs. Zo ook Mohamed Allag, technisch directeur bij RKC Waalwijk. Zelfs een paar minuten voor de deadline kunnen er soms nog deals worden gesloten, zei Allag. Ik heb echt wel eens momenten gehad dan moet ik echt weer tijd terug toe werken. Ik bij FC Twente, dat Steve McLaren en ik, zeg maar, 5 minuten voor de deadline aan het wachten waren om, volgens mij was dat Stam over te schrijven naar het NAC. Dan was dat als je het over hectisch hebt, dat is hectisch. Ja. En het eerste wat Allag ooit heeft meegemaakt was een transfer van een speler naar een Saoedische club. Die club wist niets van contracten. Hoe stel je een transferovereenkomst op en welke bepalingen zijn erin belangrijk? En is dat je dus echt eigenlijk met elkaar iets aan het doen bent waar niet onze verantwoordelijkheid ligt. Dat vond ik wel een hele gek, hoor. Ik dacht, kom jongens. Ja, je moet eigenlijk hun werk gaan doen om te zorgen dus dat die transfer rondkomt. Dit was zo'n samenspel dat ik dacht, kijk, normaal gesproken, weet je, je verkoopt, je stelt een transferovereenkomst op en een ontbindingsovereenkomst en dan krijg je dat juridische gedoe natuurlijk om te kijken of alle zaken wel kloppen, ja of nee. Maar ik vond die wel heel bijzonder, omdat ik zag dat die jongen echt, die schoot zo verschrikkelijk in de stress. Dus die had de pizza's besteld en die heeft hij niet gegeten. En dat was wat er gisteren was op radio en tv. Nu Eddie Burrows met If I Had a Heart. I forget someone had to pay for this with love. And you left spent. Someone had to give themselves away. So forget. What good would that do now? Good. would that do now? Andy Burrows was dat. Ja, ook in de kranten natuurlijk veel aandacht voor de vermoedelijke dood van Wagner-leider Prigozhin. De voorpagina van de Telegraaf, een grote foto van de rokende puinhopen na de crash van dat privévliegtuigje gisteren ten noorden van Moskou, waar Prigozhin in zou zitten. Gedood door verraders van Rusland, kopt de krant erbij. En die tekst haalt de Telegraaf uit een aan Wagner gelieerd Telegram-kanaal. Poetin lijkt van zijn grote vijand af te zijn, dat schrijft de NRC. Sinds een opstand tegen het Kremlin in juni leek duidelijk dat Rusland te klein was voor president Poetin en Prigozhin tegelijkertijd. En dat de Wagner-leider doelwit was, is ook voor Trouw geen verrassing. Poetins vijanden zijn volgens die krant wel eens voor minder uit het raam gevallen of vergiftigd. Misbruik in de jeugdzorg wordt bijna nooit gemeld, zegt het AD. Jongeren die in de zorg te maken hebben met seksueel misbruik worden geregeld niet geholpen door medewerkers. Of het misbruik komt volgens de krant helemaal niet in beeld. Het AD zegt afgelopen jaar meerdere verhalen te hebben gehoord over vermoedelijk misbruik, waarna daarna geen onderzoek werd gedaan. Een speciaal project moet daar nu verbetering in brengen. De stichting Jeugdstem, voor steun aan mensen die met jeugdzorg te maken hebben, biedt ondersteuning bij aangifte naar eigen zeggen nu actiever aan. Brandstofprijs door het dak, dat staat links onderin, klein op de voorpagina van de Telegraaf. Ik weet niet of jij het al gemerkt hebt, dat de brandstofprijzen behoorlijk zijn gestegen de laatste tijd. Ja, want ik was op vakantie, dan kom je terug en dan valt het nog meer tegen. Ja, ja. Sinds 1 juli gaat het door het dak, zoals de Telegraaf dat zegt. Volgens de krant kan het allemaal nog veel erger worden. Het demissionair kabinet is van plan om vanaf 1 januari accijnsverlagingen verder te schrappen. Dat staat in een antwoord van staatssecretaris, demissionair staatssecretaris Van Rij op Kamervragen van Pieter Omtzigt. Een liter benzine kan volgend jaar daardoor in één klap nog eens 21 cent duurder worden, schrijft de Telegraaf. En het Parool ging langs in Zandvoort om te zien hoeveel zin ze daar hebben in het Formule 1 race weekend. Komend weekend is het zover. Voor de detailhandel in het dorp is het eigenlijk het slechtste weekend van het jaar. Waar de raceteams vroeger boodschappen gewoon in het dorp deden, nemen ze nu hun eigen keukens en chefs mee. Kortom, voor de winkeliers is er geen droogbrood aan te verdienen. Toch vindt de ondernemersvereniging het niet erg. En ze spreken in het Parool van het Dutch Grand Prix effect. Want de rest van het jaar levert de race wel meer klandizie op in Zandvoort. Bijvoorbeeld de Amerikanen in Amsterdam die nu ook even in Zandvoort willen zien. Even willen kijken hoe het eruit ziet. En als ze er dan toch zijn, meteen voor 100 euro aan kaas kopen. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. In Amerika was vannacht het republikeinse debat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. 8 kandidaten deden eraan mee. Grote afwezige was Donald Trump. Correspondent Marieke de Vries vanuit Atlanta, Georgia. Maar voordat we het toch over dat debat gaan hebben, eerst even over dat nieuws uit Rusland. Die zeer waarschijnlijke dood van Wagner-baas Prigozhin. Heeft het Witte Huis daar al wat over gezegd? Ja, nog voor het nieuws bevestigd was, zei president Biden al dat het niemand zou moeten verbazen als dit waar is. En dat er niet veel in Rusland gebeurt zonder dat Poetin daarvan op de hoogte is, zei de Amerikaanse president. En de nationale veiligheidsadviseur voegde daar later nog aan toe dat de rampzalige oorlog in Oekraïne leidde tot een privaat leger dat opmarcheerde naar Moskou en nu waarschijnlijk tot dit. Nou, dan dat debat. Er stonden 8 kandidaten op het podium voor het eerste republikeinse voorverkiezingsdebat. Maar er was 1 grote afwezige natuurlijk. De man die voorop loopt, ver voorop loopt in de peilingen. Maar ook al 4 keer is aangeklaagd inmiddels. Waaronder in Georgia voor het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag in 2020. Ik heb het natuurlijk over Donald Trump. Hoe vuil is het over hem gegaan tijdens het debat? Ja, hij was overduidelijk de elephant not in the room. Hè. De olifant die niet in de kamer was, werd al grappend gezegd. Helemaal omdat de olifant ook nog eens de mascotte van de Republikeinse Partij is. Maar inderdaad, Trump die ver voorloopt op de anderen in de peilingen was er niet bij. Het ging tijdens allerlei onderwerpen zoals de economie, abortus en zelfs migratie zelfs bijna niet over hem. Maar aan het begin van het tweede uur werd dan toch de vraag gesteld aan de andere kandidaten of ze hem, Trump, nog steeds als kandidaat zouden steunen als hij veroordeeld wordt. En nou, daarop gingen 4 handen meteen de lucht in. Maar anderen waren twijfelachtiger, zoals voormalig vicepresident Mike Pence, die nog eens in herinnering bracht dat Trump hem op 6 januari vroeg zijn eed aan de grondwet te schenden en dat Trump daar verantwoording over moet afleggen. No one's above the law. And President Trump is entitled to the presumption of innocence that every American is entitled to. And we will make sure and extend that to him. But the American people deserve to know that the president asked me in his request that I reject or return votes unilaterally, power that no vice president in American history had ever exercised or taken. He asked me to put him over the Constitution. And I chose the Constitution, and I always will. Zeg Marieke, maar tegelijkertijd met dit debat werd een interview van Trump met Tucker Carlson, dat is die oud-presentator van het conservatieve Fox News, werd op Twitter gezet, of ja, ex heet het tegenwoordig. En toen Carlson aan Trump vroeg waarom hij niet bij het debat was, zei Trump dit. Well, you know, a lot of people have been asking me that, and many people said you shouldn't do them, but you see the polls have come out, and I'm leading by 50 and 60 points. And, you know, some of them are at 1 and 0 and 2. And I'm saying, do I sit there for an hour or 2 hours, whatever it's going to be, and get harassed by people that shouldn't even be running for president? Should I be doing that? And a network that isn't particularly friendly to me. Ja, dus wat hij doet is dus niet naar het debat komen, maar wel een interview geven en dat tegelijkertijd laten publiceren. Wat probeert hij hier nou mee? Nou, overduidelijk de aandacht afleiden van dat debat, in de hoop dat meer mensen naar hem keken dan naar het debat. Nummers zijn heel belangrijk voor hem, aantallen. En ja, bij hem ging het eigenlijk over een allegaartje aan onderwerpen. Over de leiders in Noord-Korea, China, elektrische auto's, de Oekraïne-oorlog. En hij haalde natuurlijk meermaals uit naar andere Republikeinse kandidaten die kritisch op hem zijn geweest. En ook voor de huidige president Biden had hij geen goed woord over. Trump omschreef hem onder meer als corrupt en fysiek en mentaal incapabel. Dus hij kreeg zijn zendtijd dit keer niet op een televisiezender, maar dit keer op X, oftewel het voormalige Twitter. Terug naar het debat zelf. Ron DeSantis, gouverneur van Florida, eerder gepresenteerd als de grote uitdager van Donald Trump. Hoe deed hij het in het debat? Nou, DeSantis was vrijwel onzichtbaar. Hij brak bijna niet in als anderen aan het woord waren. Eigenlijk gaf hij alleen antwoord als hem wat gevraagd werd. En ja, dan nog gaf hij eigenlijk alleen maar heel erg duidelijk ingestudeerde antwoorden die een beetje op Trump moesten lijken. Hij had het over Dr. Fauci. He should be fired. Fire him, weet je wel. Een beetje wat Trump ook altijd zegt. Mensen moeten ontslagen worden. Dus hij wilde ferm en populistisch overkomen, maar eigenlijk ja, sloeg hij daarmee steeds de plank mis. Het was bijna pijnlijk om te zien. Ik kan me ook niet voorstellen dat dit debat hem geholpen heeft in de peilingen. Wie is jou wel opgevallen tijdens het debat? Ja, sommigen maakten wel een onderscheid door zich vooral ook af te durven scheiden van Trump. Dat deed de enige vrouw op het podium bijvoorbeeld, de oud-ambassadeur van de Veiligheidsraad, Nikki Haley. Door te stellen dat de partij toe is aan een nieuwe generatie leiders en dat Trump de minst aardig gevonden persoon in de Verenigde Staten is en dat ze met hem nooit de presidentsverkiezingen kunnen winnen. Dus dat was nogal een bommetje wat ze gooide. Kwam hij natuurlijk op geboete staan van het publiek. En ook een voormalige gouverneur van New Jersey, Chris Christie, die onderscheidde zich door te stellen dat het gedrag van Trump niet genormaliseerd moet worden. Dat iemand die de grondwet niet respecteert het niet verdient om president te zijn. Maar goed, daarmee halen waarschijnlijk beide geen punten bij de harde kern van Trump-supporters. En die zijn toch nodig om een meerderheid te kunnen krijgen om kandidaat te worden binnen de Republikeinse Partij. Trump die, zoals gezegd, inmiddels 4 aanklachten tegen zich heeft. Later vandaag zal hij zich melden bij de rechtbank in Atlanta, waar jij nu ook bent. Wat wordt er verwacht? Ja, Trump zal ergens in de namiddag, lokale tijd, dus dat is bij jullie al diep in de avond, vanuit zijn golfresort in New Jersey vertrekken en dan in de vooravond bij de gevangenis in Atlanta aankomen. Daar zal hij zich overgeven aan de autoriteiten. En dan worden ook weer zijn vingerafdrukken afgenomen. En voor het eerst zal er ook zo'n politiefoto, zo'n mugshot van hem gemaakt worden. Omdat hij heeft afgesproken dat hij een borgsom van 2 ton zal betalen, wordt hij daarna meteen weer vrijgelaten. Onder de voorwaarde dat hij ook stopt met het bedreigen en intimideren van andere betrokkenen in de zaak, zoals getuigen en ook andere mensen die verdacht worden van samenzwering, waar hij ook van verdacht wordt. En dat zal waarschijnlijk nog een hele opgave voor hem worden om de rest van de periode zich stil te houden. Marieke, dankjewel, correspondent Marieke de Vries. Op de WK Atletiek in Budapest hebben de Nederlanders gisteravond geen medailles gewonnen. Niels Laros bleef in de finale op de 1500 meter wel lang meestrijden om het eremetaal. Op het laatste rechte stuk zakte hij helaas terug naar de 10e plek. Maar het 18-jarige talent verbeterde wel het Nederlands record. De verslaggever Jeroen Stekelenburg zei Laros dat hij zich had voorgenomen om met lef te lopen. Ja, het plan was om mee te strijden. Laten zien wat ik kan, voor niemand bang zijn. Het is op zich goed gegaan, maar ja, hoort dan een 10e plaats bij op zich. Van tevoren was ik daar natuurlijk, had ik daarvoor getekend, maar als je dan in de finale staat, hoop je voor meer. Maar het is wat het is. Dat zijn de kille cijfers, 10e plek, maar het was veel meer dan dat. Want tot 100 meter voor het einde strijd je mee om de medailles. Dat, besef je dat? Ja, daarom is het ook een beetje zuur dat ik dan 10e eindig. Maar ja. 10e van de wereld, ja. Dit belooft zoveel voor de toekomst, voel je dat? Je zei bij de eerste keer dat we elkaar spraken na de series, alles is hier een bonus voor me. Ik heb het hoogtepunt uit het seizoen al gehad, maar je hebt zoveel laten zien. Ik denk aan jezelf, aan de wereld. Ja, dat denk ik ook. Zoals ik al zei, hoe ik hier ook presteer, het is hoe dan ook een les. Of je nou medaille pak of 10e, of ik kom niet de series door. Het is allemaal gewoon zo'n belangrijke les voor volgend jaar en voor de jaren daarna. Heb jij jezelf nog verbaasd of blijven wij daar te veel de nadruk op leggen en wist jij al lang hoe goed je was? Ja, toch wel. 3:31, 10e van de wereld, dat had ik niet aan zien komen. Dus ik verbaas mezelf wel zeker. Nee, toch ook ons een mooie kennismaking met Niels Laros in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het is 6:54. Chef Special vierde eerder dit jaar hun 15-jarig jubileum met een grote show in de Ziggo Dome. Komende maanden gaan ze op clubtournee door Nederland. En er hoort natuurlijk nieuwe muziek bij. Dit is Miracles op NPO Radio 1. I believe in you. I believe that you be right here. When I need you, I do. Wake up in a nightmare. Find you right there. Always come through. I don't need anything more than your eyes. Feel this hot. This real life. This real tight. Sunny side up. I'm much obliged. Oh my, I'm honest. I promise. Ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess. Let me be your Adonis. So just watch us. We falling. Coming down like comets. Faster than the speed of light. A million different colors. I believe in miracles. I believe in healing our darkest secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it. I love you today and tomorrow. Call me when you need me. I'll come running. Promise. Ain't nobody gonna stop us. You're close to a goddess. Let me be your Adonis. Or just watch us falling. Coming down like comets. Faster than the speed of light. A million different colors. I believe in miracles. She was here before, but it's really the first time. NPO Radio 1. Het is 6:30 bijna, de hoofdpunten Wouter. Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden dienen een massaclaim in tegen de staalfabriek. In een brief eist de stichting Frisse Wind een schadevergoeding namens 1400 bewoners. De stichting houdt Tata Steel verantwoordelijk voor stank- en geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Tata Steel zegt later met een reactie te komen. De vermoedelijke dood van Yevgeny Prigozhin komt niet als een verrassing, zeggen de Verenigde Staten en Oekraïne. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit zat de Wagner-baas in een privévliegtuigje dat is neergestort. Oekraïne spreekt in de Duitse krant Bild van een moordcomplot. En voor de tweede keer in korte tijd is het Noord-Korea niet gelukt om een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen. Het land wil met satellieten Zuid-Korea en de Verenigde Staten in de gaten houden. In oktober wil Noord-Korea een nieuwe poging doen. Het weer in het zuiden, kans op een bui. Verder vanochtend af en toe zon. Later op de dag meer bewolking met regen en ook kans op onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Goedemorgen. Goedemorgen. Er staan al een paar files. Die worden veroorzaakt door de afgesloten A29. Die is langdurig dicht bij de Heinenoordtunnel. Omrijders die staan daardoor in de file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht bij de Kiltunnel. Die doet er een kwartier langer over daar. En het rijdt al langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. 2 minuten over 6:30. Nederland heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar flink minder gas gebruikt. Het verbruik lag zo'n 10% lager dan dezelfde periode een jaar geleden. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Daarvan is ook Luc Hovius. Goedemorgen. Goedemorgen. En wie gebruikte er dan vooral minder gas? Nou, er zijn eigenlijk 2 groepen die veel gebruik maken van aardgas in Nederland. Nou, aan de ene kant heb je de huishoudens die dat bijvoorbeeld gebruiken voor de kachel en om te koken. En aan de andere kant heb je de industrie die dat nodig heeft om, voor hun productie. Nou, wat we nu zien is dat allebei die groepen het afgelopen jaar minder gas hebben gebruikt. En dat heeft met een paar dingen te maken. Nou, allereerst is het niet zo koud geweest, waardoor dus ook huishoudens minder de kachel hebben hoeven aan te zetten. En daarnaast is ook het gedrag van zowel die huishoudens als de industrie veranderd sinds de energieprijzen zo hoog zijn. Huishoudens laten wat vaker de kachel uitstaan en de industrie die stapt over op andere energiebronnen als bijvoorbeeld elektriciteit, om zo ook minder van dat dure gas nodig te hebben. En kan het dan nog veel minder of hebben we nu wel echt de grootste slag te pakken en is dit het wel? Nou, dat zal eigenlijk veel verschillen per situatie. Ik bedoel, als de kachel al uitstond, kan die natuurlijk niet verder terug worden gedraaid. Maar aan de andere kant zou het kunnen dat wanneer er meer huizen goed geïsoleerd worden en er bijvoorbeeld meer ingezet wordt op warmtepompen, dat het gasverbruik onder huishoudens nog wat zal dalen. Maar aan de andere kant, als het een koude winter gaat worden, zou het ook zomaar kunnen dat het gasverbruik weer wat gaat stijgen. Ja, als we het hebben over aardgas, dan is dat gewone aardgas en LNG, het vloeibaar aardgas. Ja. Dat laatste is dan juist flink meer geworden. Hoeveel meer en waar komt het dan vandaan? Ja, klopt inderdaad. De oorlog in Oekraïne heeft ons en de rest van Europa ook doen realiseren dat we minder afhankelijk willen zijn van het Russische gas. We hebben echter nog steeds gas nodig. Dus wat je ziet is dat er nu een stuk minder gas via pijpleidingen uit Rusland komt. En dat er steeds meer gas via schepen uit Amerika deze kant komt. Nou, om gas via boten te vervoeren wordt het eerst vloeibaar gemaakt. En dat is wat dat LNG is. En daarom zien we nu een stijging van bijna 50% van de invoer van dat LNG. Het wordt dus vooral via die schepen uit Amerika deze kant op vervoerd. Dik een jaar geleden waren we druk bezig met de opslag van gas voor de winter die er toen aankwam. Nu is dat natuurlijk ook het geval. Maar is dat nog steeds ook zo spannend als vorig jaar? Nou, dat gaat nu eigenlijk goed. Ik bedoel, het gasverbruik dat is ook de afgelopen tijd best wel laag geweest. En er hoeft ook dus minder bijgevuld te worden. Afgelopen juni was de gasvoorraad ongeveer 15 procentpunt hoger dan de gewenste vulgraad die de Rijksoverheid heeft afgesproken. Dus eigenlijk lopen we voor op schema. En de gasprijzen, want als je zou horen, je hoort dan lager gasverbruik, wat meer zekerheid nu. Heeft dat invloed? Er is nog steeds wel veel vraag naar gas. Sowieso wereldwijd, want het energiesysteem is natuurlijk heel complex en de hele wereld speelt erin mee. We zien wel dat de gasprijzen wat gedaald zijn op de markt zelf. Maar heel veel huishoudens en ook de industrie die hebben nog oude contracten lopen. Dus het zal misschien nog wel even duren voordat iedereen dat ook in de portemonnee gaat merken. Luc Hoofjes van het CBS, dank voor je uitleg. In de Syrische regio Zweida, in het zuidwesten van het land, zijn de laatste dagen veel protesten. En dat is onmerkelijk, want die zijn er onder het strenge regime van Assad nog nauwelijks. Maar de protesten tegen de overheid worden toch echt heviger nu het land verkeert in een economische crisis. Deze Syriërs hebben het gevoel dat ze geen andere keus hebben dan protesteren, Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. En waar protesteren ze dan tegen? Ja, ze protesteren eigenlijk tegen die ongelooflijk slechte economische situatie. En natuurlijk ook de politieke situatie. Dit is Syrisch regimegebied. Mensen zijn woedend over de alsmaar verder toenemende corruptie en roepen tijdens die protesten, we hoorden het net al even, we willen brood op tafel, we hebben honger, weg met Bashar al-Assad. De inflatie in Syrië is gigantisch. Hun salarissen zijn nauwelijks meer iets waard. Mensen vertellen dat ze alleen nog maar brood en olijven kunnen eten als ze al brood kunnen vinden. En Zweida, waar dit zich dus afspeelt, ligt in Syrisch regimegebied, ten zuiden van Damascus richting de grens met Jordanië. Het is een stad, maar ook in de dorpen eromheen zijn de afgelopen dagen protesten. Nou kennen we de reputatie van Assad. We weten wat hij in het verleden allemaal heeft gedaan. Dan lijkt mij de protesteren heel gevaarlijk ook. Hoe groot zijn deze protesten? Ja, dat is ontzettend moeilijk te verifiëren op dit moment. Want het is natuurlijk een heel gesloten land. Ik kan niet zomaar daar naartoe of met mensen bellen om te vragen waar dit zich allemaal afspeelt. Maar het is al dagen gaande. Het verspreidt zich. Het broeit al een tijdje, dat is duidelijk. We zien ook beelden uit Dera, dat ligt nog iets verder zuidelijk. Maar ook uit Aleppo in het noorden van het land. En uit Latakia, dat is het kustgebied waar vooral Alawieten wonen. De Alawieten, waarvan Bashar al-Assad ook deel uitmaakt. We horen zelfs dat activisten daar zijn opgepakt. In Zweida hoor je dat weer niet. Daar heeft de regering tot nu toe nog niet ingegrepen, begrijpen we. Kan daar nog een reden voor zijn? Ja, daar is zeker een reden voor. Dat komt omdat Zweida een gebied is waar een religieuze minderheid de dienst uitmaakt. Dat zijn de Druzen. Druzen maken ongeveer 1% van de bevolking uit in heel Syrië. En Assad geeft religieuze minderheden veel steun. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de christelijke gemeenschap in Syrië. Maar wat er nu gebeurt is wel interessant. Want wat we ook lijken te zien is dat de religieuze leiders van de Druzen eigenlijk voor de eerste keer instemmen en zelfs meedoen aan deze protesten. Er circuleert een video op sociale media van een Druze sheikh, dus een religieuze leider, die op schouders wordt gedragen tijdens een demonstratie. Dus eigenlijk iemand die nu gewoon meedoet en dus niet langer loyaal is aan het regime van Assad. En dat zou wel een ommekeer zijn. En je ziet tegelijkertijd dat in Zweida het lastig is voor de regering om in te grijpen. In het gebied maken de Druzen de laatste tijd steeds meer zelf de dienst uit. En ja, het kan natuurlijk zomaar veranderen, hè, dat daar mensen wel opgepakt zullen worden. En alles dat zullen we de komende dagen moeten gaan zien. Dan wat betreft dat gebied en voor heel Syrië, hoe groot is de kans dat deze protesten ook echt ergens toe gaan leiden? Ja, dat is zo moeilijk te zeggen. En het is ook maar net wie je het vraagt natuurlijk. Als je het vraagt aan de mensen die nu met gevaar voor eigen leven weer de straat op gaan, dan zullen ze ongetwijfeld hopen dat dit iets op gaat leveren, dat dit dingen zal veranderen. Anderen die ik spreek zeggen dat dit allemaal totaal geen zin meer heeft, dat ze dit al geprobeerd hebben, dat het zo weinig heeft opgeleverd. Maar feit is wel dat de situatie in Syrië, zowel in regeringsgebied als oppositiegebied, ongelooflijk slecht is. Na 12 jaar oorlog, een land in puin, sancties, corruptie, verschrikkelijk slechte economie. Volgens de VN leeft zeker 90% van de bevolking onder de armoedegrens. Er is vaak geen elektriciteit, geen stromend water. Mensen weten natuurlijk nog heel goed wat een beter leven is. Hè. Dat is niet eens zo heel lang geleden. En er is nu zo ontzettend weinig toekomstperspectief. Dus ja, de mensen die nu de straat op gaan hebben niet zo heel veel te verliezen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Door de aanhoudende droogte in de Hoorn van Afrika wordt het voor inwoners steeds lastiger om voldoende drinkwater te vinden. Oxfam Novib zegt in een rapport dat 1 op de 5 waterputten in de regio is opgedroogd. De toenemende wateronzekerheid vormt volgens de hulporganisatie een bedreiging voor de mens. Nienke Hiemstra is projectleider noodhulp van Oxfam Novib en momenteel in Somalië. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat er zoveel waterputten opdrogen? Wat we eigenlijk zien hier is dat over langere termijn is dat ontstaan. Dus door klimaatverandering zien we steeds meer weersextremen als het ware. En hier in Somalië, maar ook in de bredere hoorn van Afrika, dus bijvoorbeeld Ethiopië en Kenia, hebben ze te maken gehad met 5 regenseizoenen op rij waarin te weinig water is gevallen. Of te weinig regen als het ware. En daardoor zien we dat we steeds dieper moeten boren naar water. Dat grondwater of er niet is. Maar we zien ook dat de kwaliteit eigenlijk steeds afneemt. Dus vorige week was ik in het noorden van Somalië. En daar zien we ook heel veel waterbronnen waarin het zoutgehalte heel hoog is. Dus waarin het water eigenlijk niet goed van goede kwaliteit is voor mensen om te drinken. Mm-hmm. Voor dieren gaat dat nog wel. Dat is ook een risico voor de gezondheid van mensen hier. En begrijp ik dat juist in het voorjaar waterputten en wc's bijvoorbeeld in Somalië overstroomden. Hoe zit dat dan? Ja, klopt. Dus er zijn nu 5 mislukte regenseizoenen op rij geweest. Dat was ongeveer tot het begin van dit jaar. Maar het afgelopen seizoen zijn niet in alle gebieden, maar in sommige gebieden is juist heel veel regen gevallen. En zie je dus ook nu overstromingen langs de 2 belangrijkste rivieren in Somalië. Dat zie je dus eigenlijk in deze hele regio, dat door klimaatverandering, dus die extreme toenemen. Dus periodes van droogte volgen zich steeds sneller op. Maar aan de andere kant zien we ook de extreme van juist heel veel regenval in 1 keer af en toe. Nou komt u al sinds 2017 in Somalië, u bent er nu dus. Als u mensen spreekt daar, hoe kijken zij hier tegenaan? Het is een hele moeilijke situatie. Eigenlijk zien we hier in Somalië, veel mensen zijn pastoralist. Dat zijn eigenlijk mensen die rondtrekken met hun vee, met geiten, kamelen. En dat is hoe zij voorzien in hun levensonderhoud. Dus daar handelen ze in. En we zien dat die manier van leven gewoon steeds moeilijker wordt. Dat vee is de afgelopen jaren door die droogtes of heel erg verzwakt of mensen zijn het kwijtgeraakt, is gestorven. En al die mensen trekken steeds meer naar stedelijke gebieden. Dus eigenlijk op zoek naar de hulpverlening. Somalië is ook een land waar heel veel conflict en onveiligheid nog is. Dus hulpverleners kunnen ook niet altijd naar de mensen toe. En dus je ziet rondom steden bijvoorbeeld heel veel kampen ontstaan waar die mensen dan terechtkomen. Eigenlijk op zoek naar water, voedsel, medische zorg, als ze dat nodig hebben. En heel, heel moeilijk om die manier van leven weer op te bouwen, zeg maar. Dat kost heel veel tijd voor herstel, als het ware. Voor de lange termijn, wat kunnen organisaties zoals ook Oxfam Novib doen? Allereerst denk ik dat er meer geld moet naar de acute noden. Dus de water- en sanitatiesector voor noodhulp. Dat is eigenlijk de afgelopen jaren een chronisch tekort is daarop, als het ware. Maar daarnaast ook meer investeringen in duurzamere oplossingen, investeringen in watersystemen. Wat wij als Oxfam in die gebieden dus ook doen, is bijvoorbeeld installaties opzetten om het water te ontzouten, om dat zout eruit te halen, zodat het wel drinkbaar is voor de gemeenschappen. Dat kost heel veel tijd, ook veel trainingen nodig. Is technisch wel ingewikkeld. Die gemeenschappen en watercomité's moeten daarop getraind worden om dat te onderhouden. We zijn ook heel veel bezig met het oppompen van water met behulp van op zonne-energie, zeg maar. Dus installeren van zonnepanelen. En tot slot zou de uitstoot natuurlijk ook drastisch naar beneden moeten mondiaal. Vooral van rijke landen die... De impact in deze arme landen is het grootst. Maar die zijn natuurlijk het minst verantwoordelijk voor de gevolgen die we nu zien. Nienke Hiemstra, projectleider noodhulp van Oxfam Novib. Dank u wel. De Volkskrant schrijft over een steunpunt voor vrouwen tijdens de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Er komt dit raceweekend in Zandvoort een steunpunt voor vrouwen die worden lastiggevallen. De raceorganisatie heeft 2 vertrouwenspersonen ingehuurd van de GGD, weet de Volkskrant. Aanleiding: de tientallen meldingen vorig jaar van vrouwen die werden lastiggevallen op het circuit. Er zou in billen en borsten zijn geknepen. Sommigen zeiden dat er ook ongewenst foto's en video's van hen werden gemaakt. Bezoekers die overlast ervaren kunnen naar een noodnummer appen of een medewerker aanspreken. Het kabinet verdedigt het besluit om koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan Drenthe afgelopen juni op te laten pikken door het regeringstoestel. Volgens RTV Drenthe moest het vliegtuig daarvoor speciaal een omweg maken. Want het toestel had Spanje als eindbestemming, maar moest van Schiphol even de koning oppikken op vliegveld Eelde. En dat is een extra vlucht van zo'n 20 minuten. De partij Volt stelde er kamervragen over en noemt het onnodige luchtvaartkilometers. De koning bezocht in juni Drenthe en moest daarna door naar een werkbezoek in Spanje. Volgens het kabinet zijn er verschillende opties overwogen, maar een extra vlucht was de meest geschikte keuze. Het fokken van honden met een extreem platte neus wordt volgens de Telegraaf verder aan banden gelegd. Het mocht nog als er werd gefokt in combinatie met een hond met een langere snuit. Maar Haagse bronnen zeggen tegen de krant dat demissionair minister Adema vandaag de regels aanscherpt. Honden met een extreem korte snuit, bijvoorbeeld mopshonden, die hebben volgens onderzoekers meer last van ademhalingsproblemen. En er mag vanaf vandaag echt alleen nog maar mee worden gefokt onder strenge criteria die zijn opgesteld door deskundigen. En het is lastig om als buitenlandse arts in Nederland aan de slag te kunnen. Dat hoorde Omroep L1 van een arts die 15 jaar geleden vluchtte uit Afghanistan. Lang mocht hij zijn vak niet in Nederland uitoefenen. Maar na een nieuwe opleiding en veel geduld is hij sinds kort arts bij het UMC in Maastricht. Ik ben aan het aanpassen van mijn medicatie voor mijn patiënten. Hoe voelt dat nu om weer uw werk te kunnen doen? Het voelt het prima. En ik ben zo blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen om mijn functie als arts te doen. Nou, je hoort ook wel dat deze arts inmiddels goed Nederlands spreekt. Heel goed zo te horen. En volgens de bestuurder van het UMC in Maastricht is dat ook belangrijk. Als je in het ziekenhuis ligt en je kan geen Engels, dan is het fijn om Nederlands te praten. We hebben daar Bianca Damink bij de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Je staat daar in de file tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen, want daar ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn er dicht en de vertraging is bijna een kwartier. Are you reeling in the years? the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Steely Dan, Reeling in the Years. Vanaf vandaag is een nieuwe podcast te horen, de Zwembadclub, over George, die in het naoorlogse Amsterdam opgroeit in een arm gezin. En als tiener verdient hij wat geld door naakt te poseren. Er is een geheimzinnige fotograaf die pornofoto's maakt van de 14-jarige knul. Ja, ik heb foto's die eigenlijk niet mogen. Bij de Zwembadclub, dat was natuurlijk echt prostitutie. De Zwembadclub. Een nieuwe podcast van mij, Annegriet Wietsma. Een zoektocht naar de waarheid van een verborgen verleden. Ja, de podcast dus, Annegriet Wietsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Je maakte eerder de succesvolle podcast Deventer Mediazaak. En nu dus de Zwembadclub. Hoe bent u bij dit verhaal gekomen? Nou, ik werd eigenlijk na de Deventer Mediazaak dacht ik, ik ben nu echt wel verslaafd en verslingerd geraakt aan het maken van een podcast. Dat vond ik fantastisch. En een goede vriend en collega van mij, Gerard Nijssen, wees mij op een artikel in het Parool over dit onderwerp. Dat stond in 2019 in de krant. Man die een boek had geschreven over dit, zijn jeugdprostitutiejaren. En dat boek was al in 2005 geschreven, maar eigenlijk helemaal niet opgepikt. Was in eigen beheer uitgegeven. Ik ben naar aanleiding van dat krantenartikel ben ik het boek gaan lezen. Ja, en de rest is geschiedenis, zeg maar. Ja, wat is het verhaal achter die zwembadclub? Ja, het is sowieso het schrijnende verhaal van een man die als scholier, als gymnasiast gaat bijverdienen in de jeugdprostitutie. Dan kom je natuurlijk in allerlei verschillende werelden terecht. Hij wordt geïntroduceerd door de fotograaf, door een man, een fotograaf, in verschillende werelden. Komt in een bordeel terecht, doet zelf ook wat aan straatprostitutie. Komt ook bij de fotograaf in situatie terecht waarin naaktfoto's van hem worden gemaakt. Hij is nieuwsgierig, hij is... Ja, hij, laten we het zo zeggen, het verhaal is ook een beetje mijn persoonlijke fascinatie. Hoe kan het nou dat jonge mensen, vooral jonge mensen, mm-hmm. in situaties belanden die aanvankelijk heel aanlokkelijk lijken. Hè? Centje bijverdienen, op straat, geen probleem, vond hij dat. En dan langzaam maar zeker, dan zwem je als een nieuwsgierig visje, zwemmen ze in die fuik van de vissers en dan is er geen weg terug meer. Dat is natuurlijk een heel actueel thema, ook nu met MeToo, met alles wat je ziet in de media. Het is een actueel thema, maar het wordt verteld door iemand die daar met heel veel nuance op kan terugkijken. Omdat het al zo lang geleden is dat hij daar zelf in terecht is gekomen. In hoeverre heeft het ook met de tijd te maken? Dus met dat toen en hoe er toen tegen dingen werd aangekeken? Nou, dat zal zeker ook met de tijd te maken hebben. Maar nu is er natuurlijk nog steeds prostitutie, jeugdprostitutie, ook gedwongen prostitutie. Dat was toen strafbaar, is nu nog steeds, of nu helemaal strafbaar. Dus daarin zit niet zoveel verschil. Wat wel misschien meespeelt is, het waren toch die zompige naoorlogse jaren 50. Waarin er ondergronds van alles broeide en giste. Het zijn bovengronds was natuurlijk de wederopbouw. Ondergronds broeide en giste de samenleving, was veel verwarring. Mensen hebben denk ik ook door die oorlog en die adrenaline die ze toen allemaal hebben gehad, ja, gaan op zoek naar nieuwe vormen van spanning. Dat gold niet voor hem natuurlijk, want hij is in de oorlog geboren. Maar wel voor de mensen die van zijn diensten gebruik maakten. In de Deventer moordzaak of de Deventer mediazaak, uw podcast dus daarover. Is juist heel duidelijk wordt daar hoe het is om vals beschuldigd te worden. Hè, wat voor gevolgen dat heeft. Bent u zelf daar ooit bang voor geweest? Juist als je dit soort onderwerpen aansnijdt om mensen misschien toch ook vals te beschuldigen. Hoe gaat u daarmee om? Ja, de podcast is ook een zoektocht naar de waarheid van zo'n verborgen verleden. En kijk, ik kan aan de ene kant wel zeggen, ik laat hem zijn verhaal vertellen, maar een groot deel van de podcast bestaat uit, hoe kun je nou en hoe moet je nou zo'n verhaal checken of het inderdaad wel gebeurd is. Ik heb hem 3 dagen lang geïnterviewd, maar ik moet op een andere manier checken of zijn geheugen überhaupt wel klopt, of hij geen vergissingen maakt, of hij herinneringen door elkaar haalt, aanvult met herinneringen van anderen, of hij fabuleert, hè, dat kan ook, of fantaseert, er zijn allerlei variaties denkbaar. Dus een groot deel van die podcast bestaat eigenlijk uit de zoektocht naar hoe kan ik nou, of hoe kunnen wij nou, of hoe moeten journalisten nou, of mediamakers, zo'n verhaal controleren. En dat is een heel groot deel van dit verhaal eigenlijk. Wat hoopt u dat luisteraars meenemen uit uw podcast? Het is een verhaal het is een gelaagde vertelling met 4 verschillende lagen. Dus ik kan niet zeggen, ik hoop 1 ding dat ze meekrijgen. Ik hoop dat ze heel aandachtig luisteren. Ik interview meer mensen die meegezogen zijn in zo'n situatie, seksueel misbruik, waar ze niet meer uit kunnen komen. En dat zijn allemaal verhalen die heel genuanceerd, doordacht, gebalanceerd zijn. En daarom vind ik het ook zo fijn om deze verhalen te hebben kunnen aanhoren en vastleggen. Het is niet dat verschrikkelijke polariserende zwart-wit denken. Ze schetsen de verhalen in allerlei, in een heel kleurenpalet. En dat spreekt me veel meer aan dan te zeggen A is fout en B is goed en dat is het. En wat we soms misschien wel te snel willen, maar vaak is het niet zo. Is het veel meer grijs gebied? Ja, ik zou het niet grijs noemen, maar eerder gekleurd. Heel veel verschillende kleuren. Het is niet natuurlijk grijs tinten, klinkt dat zo mistig. Mm-hmm. Maar er hebben natuurlijk voor mensen ook veel voordelen in gezeten. En dat is waardoor ze er niet meer uitkomen. En dat is waardoor ze zoveel jaren later met niet zozeer schaamte en schuldgevoel, maar wel met beschadigde zielen rondlopen. Annegriet Wiesma, dank u wel. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Zijn. Mooi water. Zacht water in het hele huis.

Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Hé, dat ziet er makkelijk uit. Ja, ik check die nieuwe leverancier met SurePay. Oké. Kijk, IBAN en naam invullen. Mm-hmm. Check. Hé, wacht even. Is dit fraude? Oeh, ja. Oeh, dat zou kunnen. Die 20k, die houden we nog even vast. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Keukenkopers, opgelet. Onze zomercruise staat voor je klaar. Want het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. Wij hebben groot ingekocht. Daarmee garanderen wij de laagste prijs van Nederland. En jij kunt extra relaxen. Want wij komen jouw nieuwe keuken gratis monteren. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Het NOS Radio 1-journaal. 6:06. Wagner-leider Prigozhin is om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash ten noordwesten van Moskou, melden Russische media en een Telegram-kanaal gelieerd aan het huurlingenleger. In Russia, confirmation that the leader of the failed Wagner mutiny was in a fiery plane crash that killed everyone on board. Russian state television has confirmed the death of Yevgeny Prigozhin. He was listed as a passenger on a private jet which crashed north of Moscow. Nobody expected Yevgeny Prigozhin to survive very long after attempting that coup against Vladimir Putin. In some ways it's surprising he lived as long as he did. Prigozhin kwam eind juni in opstand tegen de Russische legertop nadat hij herhaaldelijk had geklaagd al over een gebrek aan wapens en munitie in de strijd tegen Oekraïne. En zijn mars op Moskou staakte hij op het laatste moment. Hubert Smeets, Ruslandkenner van het journalistieke platform Raam op Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen. Toch maar meteen die vraag waar vele mensen aan denken. Is dit de wraak van Poetin? Ja, ik denk het wel. Veel wijst erop dat Poetin wraak genomen heeft op een voormalige vriend van hem. Hij heeft het ook aangekondigd. Hij heeft gezegd op die dag van de mislukte muiterij tegen de minister van Defensie en de chef-staf van het leger, toen Prigozhin oprukte naar Moskou, toen heeft Poetin in een vrij bezorgde toespraak gezegd tot het volk: Prigozhin zal zich moeten verantwoorden, niet alleen voor de wet, maar ook jegens het volk. En we kunnen zeggen dat hij niet voor de rechter is gebracht, maar kennelijk het volk dat vliegtuig heeft doen neerstorten. Dus dit is de vraag van Poetin. Er zijn aanwijzingen, sommigen beweren althans, dat ook binnen de generale staf, binnen de legerlijn, een afbeelding van Prigozhin, en dat misschien Poetin het niet helemaal zeker geweten zou hebben. Hij werd ook gisteren vanuit Koersk, een stad in het zuiden van Rusland, waar gisteren de 80ste verjaardag van de slag bij Koersk tegen Hitler-Duitsland werd gevierd, in allerijl weggehaald om terug naar Moskou te gaan. Maar dat is geen bewijs dat Poetin van niks geweten heeft. Het kan allemaal onderdeel zijn van het scenario. Het hoeft trouwens ook niet dat hij geweten heeft wanneer het zou gebeuren. Het gaat erom dat hij geknikt heeft, instemmend geknikt heeft op het moment dat het moordplan beraamd werd en hem werd voorgelegd. En de rest is dan aan zijn ondergeschikte. Want groot was het gevaar nog voor Poetin dat Prigozhin nog wel in leven was en misschien toch nog op enig moment weer eenzelfde actie zou ondernemen dan? Ja, dat is eigenlijk het meest raadselachtige. Het gevaar van Poetin was, van Prigozhin was geweken. Hij had zijn troepen eigenlijk niet meer tot zijn beschikking. Hij was actief weer in Afrika, een zeer belangrijk continent voor Rusland en voor Poetin, waar Prigozhin geen gevaar kan, sterker nog waar hij dienstbaar is aan het Kremlin. De Russische samenleving was alweer een beetje vergeten. Hij was heel populair geweest, maar die populariteit was wat aan het afzwakken. Dus kennelijk hebben we hier te maken met een preventieve actie. En je weet maar nooit, moord Hoe belangrijk is de Wagnergroep voor Poetin en het Russische leger geweest in Oekraïne? Ik bedoel, die mannen zijn er nog, maar u zegt het al, na wat er allemaal gebeurd is, is het natuurlijk een minder grote factor. Maar wat hebben ze gedaan? Nou, ze hebben belangrijk werk verricht aan het Oekraïnse front. Met name in Bakhmut, plaats in het oosten van Oekraïne, in de Donbass. Waar Rusland per se controle over wilde krijgen om de hele Donbass te kunnen gaan beheersen. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld, niet alleen daar, maar ook in mentale zin. Ze waren, je zou kunnen zeggen, het doodseskader van de Russische krijgsmacht. Ze deden wat de Russische soldaten zelf niet mochten doen. Heel gewelddadig. Ook het recruteren van zware criminelen, wat het Russische leger ook niet wil. Die konden op deze manier toch nuttig worden gemaakt aan het front. Ze konden de vleesmolen bedienen, zoals het in het jargon heet. Dus de kleinere criminelen gewoon er dwars doorheen jagen. Louter alleen om de Oekraïnse strijders angst aan te jagen aan de andere kant van het front. En ze waren de meest sadistische factor in de Russische krijgsmacht. En bekend voorbeeld daarvan is de wijze waarop Prigozhin er trots op was dat ze een verrader in eigen kring met een sloophamer hadden vermoord. Op zijn hoofd hadden ze hem neergelegd. Vervolgens hadden ze op de andere kant van zijn hersenpan hadden ze die hamer losgelaten. En Prigozhin heeft toen die hamer als symbool van zijn macht gebruikt en ook gestuurd naar het Europese parlement om te laten zien dat de macht van Wagner misschien wel eens tot in Europa zou kunnen reiken. Dat was pure provocatie, maar het zei wel iets over zijn mentaliteit. Hoe kijkt de Russische bevolking hier nu naar, denk je, dat dit gebeurd is? Want hij was ook populair, juist omdat hij zich afzette tegen de elite. Ja, opstandelingen die zich afzetten tegen Moskou zijn altijd populair in Rusland. Maar ik heb niet de verwachting dat hier groot protest zal gaan ontstaan binnen de Russische samenleving. De gemiddelde Russische burger beschouwt het als een voldongen feit. Heeft gisteren misschien de loftrompet gestoken aan de keukentafel over Prigozhin gistermiddag. En zal vandaag zeggen dat het altijd een schooier is geweest en dat het goed is dat er een eind aan hem gekomen is. Opportunisme is de Russische burger niets vreemd. En een andere kwaliteit die de Russische samenleving heeft, de flexibiliteit is onmetelijk. Dus morgen weer een nieuwe dag. En dan gaan we weer op zoek naar een nieuwe opstandeling die zich keert tegen het Kremlin. Maar een beetje stabiele steun voor Prigozhin verwacht ik niet. Ruslandkenner Hubert Smeets, dank u wel. Ruim 1400 omwonenden van Tata Steel IJmuiden willen een schadevergoeding van de staalfabriek. Ze ervaren overlast, de schade door stof, geluid, slechte luchtkwaliteit en geur. En ze wijzen Tata Steel daarvoor aan als schuldige. Blijkt allemaal uit een brief aan Tata Steel van de stichting Frisse Wind dat de massaclaim namens de omwonenden neerlegt. John Beer is letselschadeadvocaat en bestuurder van Frisse Wind. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zijn jullie tot deze claim gekomen? Ja, het gaat hier, zoals u zegt, al om een oud en deels verouderd bedrijf dat de leefomgeving van mensen stelselmatig verziekt. Hè. Stelt u zich voor dagelijks gifstoffen met metalen over mensen en kinderen uitstorten. Dat is toch niet iets wat zou moeten kunnen en dat kan ook echt niet. Er is al jarenlang discussie over de sluiting van de meest vervuilende delen van het bedrijf, zoals de Kook2-fabriek. Zegt ook dat ze het beter gaan doen. Er is echt helemaal niets van te merken voor de omwonenden. Alle vertrouwen is weg. Het is gewoon een hele zeer ongezonde situatie waarin mensen zich zorgen maken over de gezondheid van zichzelf en die van hun kinderen. Speeltuinen in Wijk aan Zee worden dagelijks schoongemaakt door het bedrijf, maar ouders vragen zich af hoe het gras wordt schoongemaakt waarin hun kinderen spelen. Het is echt heel gek, anno 2023, en eigenlijk al een aantal jaren. Dit kan gewoon niet. Dus u denkt dat u genoeg in handen heeft om dat causale verband tussen de fabriek en de overlast te kunnen leggen? Dat de rechter daarvan kan worden overtuigd? Ja, dat denk ik wel. Kijk, het begint ermee met de constatering dat die uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen wel vaststaat. Dat kan inmiddels niet meer serieus betwist worden. Ja, RIVM zegt dan wel dat je juist die 1-op-1 link nog niet helemaal wetenschappelijk kan aantonen. Behalve dan dat Tata Steel wel de grootste bron is. zeker, dat wou ik zeggen. Dat staat vast. De grootste bron in de omgeving. En de vraag is of je dan één op één causaliteit moet bewijzen. In de rechtspraak zijn er voorbeelden van dat de rechter daarmee goed kan omgaan, rechtvaardige beslissingen kan nemen wanneer er vragen zijn over het causaal verband. En wij hebben daar dus inderdaad alle vertrouwen in. Tata Steel zegt in een reactie de brief gedetailleerd te gaan bestuderen. Dat is meestal de reactie van bedrijven. Ze zullen nooit echt reageren meteen. Het bedrijf heeft wel, u noemde het zelf al, maatregelen aangekondigd en dingen gedaan. Maar u zegt al, daar is eigenlijk te weinig resultaat van te zien, ook nu nog. Het heeft te lang geduurd, zeker. Het is nu klaar. Ja, zeker. Een vervuiler die zegt we gaan het over 10 jaar beter doen, die heeft al heel veel ellende aangericht. En dat is niet meer goed te maken. En we hopen dat er beterschap komt. Natuurlijk. Iedereen hoopt dat. Maar de afgelopen periode, de discussies die hebben plaatsgevonden, maken mensen niet meer optimistisch. Eerst zien en dan geloven. Maar het gedane onrecht kan niet meer goed gemaakt worden. Dat moet de rechter compenseren. En als we dan over compensatie hebben, aan wat voor bedragen denkt u dan? Dat is nog erg moeilijk vast te stellen. Dat hebben we ook nog niet gedaan. Er is allerlei vormen van schade aan de orde. Gezondheidsschade staat natuurlijk altijd voorop. Maar ook huizen die minder waard zijn. Gewoon het feit dat je in die omgeving woont zonder dat je je prettig voelt en dat je die druk van die gezondheidsschade boven je voelt hangen. Dat zijn allemaal elementen die in een schadevergoeding aan de orde kunnen komen. Maar dat is echt nog een onderwerp wat nader moet worden uitgediept. John Beer, letselschade, advocaat en bestuurder van Frisse Wind. Dank voor uw reactie. Het is 16 over 7. Eén journaal. Ja, sorry. Op één waren journalist Derek Sauer en de brigade generaal Han Bouwmeester te gast om te praten over het overlijden van Yevgeny Prigozhin. En ook hij zegt, dit zat eraan te komen, zei Bouwmeester. Na de rebellie, en exact 2 maanden geleden, zag je dat er ook besprekingen zijn geweest achter de schermen, waarbij dus de grote Wagnergroep, maar ook de grote groep waar Wagner toe behoort, de management consultancy groep, die ook in bezit is van Prigozhin, ja, dat helemaal opgeknipt wordt. En dat maakt wel dat Prigozhin eigenlijk geen machtsmiddel meer heeft, waardoor Poetin hem nu de tijd rijp acht om hem nu ook uit de wereld te helpen. Maar Poetin wilde graag die Wagner-troepen hebben en dat kan dus nu, vertelde journalist Derek Sauer. Het waren eenheden die zeer goed getraind is en goed konden vechten. En die wil Poetin natuurlijk dolgraag erbij houden, want die heeft veel te weinig soldaten en mankracht. Door Prigozhin nu uit te schakelen, ontneemt hij eigenlijk die soldaten de mogelijkheid om bij Wagner te blijven. En hebben ze eigenlijk maar één keuze, dat is of om het burgerleven weer in te gaan. Dat is niet zo aantrekkelijk, want de salarissen zijn daar laag. Of zich te melden bij het Russische leger. En daar hoopt Poetin natuurlijk op. Langs de lijn en omstreken stond stil bij de voetbaltransfermarkt. Die is namelijk nog maar een week open. En technisch directeuren bij voetbalclubs hebben het daardoor extra druk. Zo ook Mohamed Allach, technisch directeur bij RKC Waalwijk. Zelfs een paar minuten voor de deadline kunnen er soms nog deals worden gesloten, zei Allach. Ik heb echt wel eens momenten gehad dat wij... dan moet ik echt weer tijd terug toe werken. Ik bij FC Twente... dat Steve McLaren en ik 5 minuten voor de deadline aan het wachten waren om, volgens mij was dat Stam, Ronnie Stam, over te schrijven naar het NAC. Dan was dat als je het over hectisch hebt, dat was hectisch. Ja. Het ergste wat Allach ooit heeft meegemaakt was een transfer van een speler naar een Saoedische club. Die club wist niets van contracten. Hoe stel je een transferovereenkomst op en welke bepalingen zijn erin belangrijk? En is dat je dus echt eigenlijk met elkaar iets aan het doen bent Waar niet onze verantwoordelijkheid ligt. Dat vond ik wel een hele gek, hoor. Ik dacht, kom jongens. Ja, je moet eigenlijk hun werk gaan doen om te zorgen dus dat die transfer rondkomt. Dit was zo'n samenspel dat ik dacht, kijk, normaal gesproken, weet je, je verkoopt, je stelt een transferovereenkomst op en een ontbindingsovereenkomst. En dan krijg je dat juridische gedoe natuurlijk. Om te kijken of alle zaken wel kloppen, ja of nee. Maar ik vond die wel heel bijzonder, omdat ik zag dat die jongen echt, die schoot zo verschrikkelijk in de stress. Dus die had de pizza's besteld en die heeft hij niet gegeten. En dat was gisteravond op radio en tv. Buurlanden van Noord-Korea veroordelen de nieuwe raketlancering van het land. Lezen we onder meer in de Korea Herald. Deze Zuid-Koreaanse krant schrijft dat president Yoon de Nationale Veiligheidsraad heeft opgedragen informatie over de nieuwste lancering te delen met de Amerikanen en Japan. En klaar te staan voor nieuwe provocaties door Noord-Korea. De Noord-Koreanen hebben een tweede poging gedaan om een spionagesatelliet in de ruimte te brengen, die opnieuw is mislukt. En een woordvoerder van de Japanse regering noemt deze lancering, volgens de krant Japan Times, een serieuze uitdaging voor de hele internationale gemeenschap. In Engeland is een felle discussie ontstaan over het plan om een tunnel aan te leggen vlakbij de prehistorische steencirkel in Stonehenge. De tunnel zou grote verkeersdrukte in het stadje en op de wegen vlak langs het monument moeten verminderen, meldt de BBC. Maar tegenstanders zijn bang dat er schade ontstaat aan de beroemde stenen. En, zegt een archeoloog, als deze plannen doorgaan, dan dreigt UNESCO Stonehenge van de werelderfgoedlijst af te halen. Well, it could be placed on the endangered list, which would mean that it was one step towards actually being removed from World Heritage status. So if it was endangered, I think that would be very worrying. It would be appalling. What sort of international reputation do we want to have? Ja, daar gaat onze internationale reputatie, zegt de archeoloog. We moeten er ook niet aan denken dat er een tunnel wordt geboord en dat zo die stenen zo verdwijnen. Nee. Maar goed, we gaan ervan uit dat er ook deskundige mensen aan het werk zijn. Tegenstanders daar bij Stonehenge hebben nog tot overmorgen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de komst van de tunnel. Het Vlaamse Openbaar Ministerie begint een onderzoek naar een feestje van de Belgische justitieminister van Quickenborne. Drie gasten zouden tegen een geparkeerd politiebusje hebben aangeplast, schrijft de VRT. Het busje stond ter bewaking vlak bij de woning van de minister, omdat er vorig jaar nog een poging werd gedaan om van Quickenborne te ontvoeren. De politie noemt dit een pijnlijk incident, want, zeggen ze, wij werken hard om de minister en zijn gezin te beschermen. Hier kunnen we niet mee lachen, zoals ze dat in Vlaanderen dan zeggen. En in Australië is een duur foutje gemaakt waar The Guardian over schrijft. Een nieuwe miljoenen kostende ijsbreker om Antarctica te bereiken is te hoog om onder de Tasman Bridge te varen. Een brug op het eiland Tasmanië die het schip moet passeren om te kunnen tanken. De ijsbreker wordt gebruikt om Australische posten om Antarctica te bevoorraden en ook voor klimaatonderzoek. De ligplaats in een Tasmaanse haven is eigenlijk dicht bij de plek waar wordt getankt, maar nu ligt dus die Tasman Bridge in de weg. Het gevolg volgens The Guardian, het schip moet honderden kilometers omvaren elke keer voordat het naar Antarctica vertrekt. Verkeersinformatie, Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staan maar een paar files. Vooral door de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29 is het wat drukker op de alternatieve routes. Op de N217 heb je de meeste vertraging van Spijkenissen naar Dordrecht voor de Kiltunnel. Het oponthoud is daar bijna een half uur. Bij het WK Atletiek in Hongarije eindigde Niels Laros op de 1500 meter op de tiende plek. Tom van den Dek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de tiende. Misschien kwam het ook omdat hij heel lang het goed meeliep. Toch een goede prestatie alsnog? Ja, zeker een goede prestatie. Want 18 jaar oud en een WK-finale lopen op een 1500 meter is al een prestatie. Hij heeft twee rondes al moeten overleven. Prachtige halve finale gelopen. En wat je zegt, hij ging er vol voor. Hij was niet blij dat ik mee mag doen. Nee, ik ben er en ik loop vol in dat veld met hele, hele goede lopers. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, het was nog 150 meter te lang. Dus in het geweld wat om hem heen ontwikkeld werd, in het loopgeweld, ja, ging hij uiteindelijk wel ten onder. Liep een nieuw Nederlands record, andermaal, voor de derde keer in korte tijd. Weer ruim een half seconden sneller dan het oude record. En 18 jaar, dan heb je een grote toekomst. Is gevaarlijk in atletiek, omdat het lichaam moet heel blijven. Er is heel veel concurrentie. Maar neemt niet weg dat dit een tiende plek is met heel veel perspectief. Dan Lieke Klaver. Zij viel op de 400 meter buiten de prijzen. Hoe kijk je naar die prestatie? Ja, nou eerlijk gezegd, mijn enthousiasme de afgelopen dagen was groot over Klaver. Ik had echt gehoopt dat zij tegen de medaillekansen aanzat. Ze liep eigenlijk een voor haar doelmatige tijd, omdat ze de laatste tijd juist zo vaak binnen die 50 seconden loopt. Ze bouwde haar race anders op dan de rest van het toernooi. Ze ging nu weer heel hard van start, dat kennen we van haar. En ze zei zelf, ik wilde testen of ik die 400 meter vol kon houden. Nou, na 300 meter lag ze tweede, maar ze eindigde als zesde. Ze ging verkrampte echt aan het einde, ze verzuurde. Dat is jammer, er is veel werk aan de winkel voor haar om in de buurt van die medailles te komen. Het gat was toch weer wat groter dan ik en vele anderen en zij zelf ook, denk ik, gehoopt had. Dus dat viel toch, moeten we eerlijk zeggen, een klein beetje tegen. Ja, zonde. Dan voetbal. Drie Nederlandse clubs spelen vanavond in Europa. Ajax, AZ en Twente. Tegen wie moeten ze het opnemen? Nou, ik zou willen beginnen met de disclaimer. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Want het zijn clubs waar wij in Nederland dan altijd van denken. Ach ja, Ajax, Ludo Goretz en AZ tegen Bran uit Noorwegen. Twente heeft wel een bekende opponent met Fenerbahçe in Turkije. Spelen uit. Ja, het zijn allemaal clubs waar je op papier van zegt. Dat zou toch wel moeten kunnen. Maar niets is zeker momenteel voor de Nederlandse clubs. Ook niet voor Ajax, wat een paar jaar geleden nog zou denken. Ach, Ludo Goretz, de kampioen van Bulgarije. Maar het worden hele gelijkwaardige wedstrijden. Nederlandse ploegen hebben vaak veel de bal. Maar dat garandeert nog niet zoveel. AZ moet het toch wel echt kunnen thuis tegen dat Bran uit Noorwegen. Maar Ajax zou best wel eens een moeilijk avondje kunnen krijgen in Bulgarije. En hetzelfde geldt voor Twente in Turkije. Kortom, allemaal wat 50-50 kansen voor de Nederlandse clubs. Die ook erg zoekende zijn op dit moment nog naar hun formatie. En ook defensief niet altijd alles op orde hebben. Kortom, ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd vanavond. Ja, laten we ons verrassen. En EK volleybal ben ik eigenlijk nog even benieuwd naar. Want dat doen de Nederlandse vrouwen natuurlijk goed. Bovenaan in de pool geëindigd. Hoe staat het daarvoor? Wat zijn nu de eerste wedstrijden? Nou, die pool was op zich een formaliteit, mag je niet zeggen. Maar goed, daar zag het toch wel een beetje naar uit. Ze hebben al hun wedstrijden gewonnen. 1 setje maar verloren tegen de Fransen. Ook de 1 na sterkste in de pool. Dan win je de pool, maar er zijn er nog 16 in het toernooi. Dat is heel veel. Nederland gaat door tegen Zwitserland aanstaande zondag. De nummer 4 vanuit een andere pool. Dat mag eigenlijk ook geen probleem zijn. En dan zou je kunnen zeggen, na een lange aanloop gaat het toernooi daarna in de kwartfinale echt beginnen. En dan gaan ze echt getest worden. Neemt niet weg dat ze gewoon een hele frisse en goede indruk. Wat toevallig, maar dat krijg je tegen landen waar je makkelijk van wint. Maar Nederland maakt gewoon een hele goede indruk op dit toernooi, tot nu toe. Benieuwd hoe dat verder gaat dan. Tom, dank je wel. Eva Max, Kings and Queens was dat. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social-wieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. De beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Boek bijvoorbeeld een stadswandeling bij het Goudse Gidsengilde en ontdek de verborgen schatten. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Rippen Piano's. Nieuw voor nog geen 3000 euro. Exclusief bij Bol Piano's. NPO Radio 1. Het is 19:30 geweest. De hoofdpunten, Wouter. Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden dienen een massaclaim in tegen de staalfabriek. In een brief eist de stichting Frisse Wind een schadevergoeding namens 1400 bewoners. De stichting houdt Tata verantwoordelijk voor stank en geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Het bedrijf zegt later met een reactie te komen. De vermoedelijke dood van Yevgeny Prigozhin komt niet als een verrassing, zeggen de VS en Oekraïne. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit zat de Wagnerbaas in een privévliegtuig dat is neergestort. Oekraïne noemt dat in de Duitse krant Bild een moordcomplot. Voor de tweede keer in korte tijd is het Noord-Korea niet gelukt om een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen. Het land wil met satellieten Zuid-Korea en de Verenigde Staten in de gaten houden. In oktober wil Noord-Korea een nieuwe poging doen. De aanhoudende personeelstekorten zorgen voor een grotere werkdruk bij zowel ondernemers als het personeel, blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel. Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt niet zo hoog is als vorig jaar, zijn er nog altijd veel vacatures, vooral in de horeca en de detailhandel. Dan naar Weerplaza, Johnny Willemsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we nu het mooie weer gehad of hebben we toch nog één dagje uitstel? Een half dagje. De ochtend is nog best aardig met veel zonneschijn. De temperatuur loopt rap op. Het is vrij vochtig. Daardoor wordt het ook een beetje broeierig. En er zit onweer in de lucht. Er zit al een fors onweerscomplex boven Normandië. Die trekt over Noord-Frankrijk richting België een beetje onze kant op. En die maakt de verwachting wel wat onzeker. De grootste kans op forse onweersbuien is vandaag voor Zuid-Nederland. In het noorden lijkt het grotendeels droog te blijven. De onweersbuien zijn vooral voor vanmiddag, voor de zuidelijke helft van het land. En vanmiddag dus zo'n 22 graden in het noorden tot 28 graden voor die bui uit in het zuidoosten. Wat verwacht jij dan nog voor de komende dagen? Geleidelijk lage temperaturen. Morgen wordt het 21 in het noordwesten tot nog 25 in Limburg. Dan vrij veel bewolking en ook buien. Misschien landinwaarts ook nog met wat onweer. In het weekend komt de temperatuur nog iets lager uit, 20 of 21 graden. Soms een regenbui, maar ook ruimte voor de zon. Dankjewel Johnny. We spreken over een uurtje. Dan naar Bianca Damink bij de ANWB. De meeste vertraging is er op de A17 en de N217 door de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Op de A17 doe je er een half uur langer over van Roosendaal naar Dordrecht. Staat file voor knooppunt Klaverpolder. Op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht is de vertraging ook een half uur voor de Kiltunnel. En er staat file door een pechgeval bij Eindhoven op de A67. Vanuit Venlo is het oponthoud ruim 20 minuten tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leen der Heide. Door het pechgeval is de rechter rijstrook dicht. Ster. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Het is 6:08. In Oekraïne is het vandaag Onafhankelijkheidsdag. Het land viert dat het 32 jaar geleden in 1991 onafhankelijk werd toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Nou, normaal gesproken is er dan ook een grote militaire parade door de straten van Kiev. Maar natuurlijk begrijpelijk, sinds februari vorig jaar is dat niet meer mogelijk allemaal. Ira Koval is Oekraïense en woont al meer dan 20 jaar hier in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst wil ik u ook toch eerst vragen over dat nieuws over Prigozhin. Hoe kijkt u daarnaar? Ik moet zeggen, het is uiteindelijk dood van één persoon. En ik denk niet dat die dood eigenlijk van cruciale invloed is op de verloop van de oorlog. Dus hoewel er misschien wel mensen in Oekraïne zijn die daar blij mee zijn, denk ik dat in grote lijnen is het niet het nieuws die alle Oekraïners nu bezighoudt. Bijvoorbeeld aanhoudende luchtaanvallen, die zijn eigenlijk, denk ik, voor veel Oekraïners veel belangrijker op dit moment. Ja, waar elke dag weer mensen bij omkomen. En dan dat vandaag dus Onafhankelijkheidsdag. Wat kan u zich herinneren van de viering hiervan, toen u nog in Oekraïne woonde? Het is een grote feestdag. Ik zou zeggen, waarschijnlijk op landniveau het grootste feestdag. Het is vergelijkbaar met de Koningsdag in Nederland. Dus eigenlijk de dag waarop het volk zijn eigen identiteit, als je wil, viert. Dus er waren altijd heel veel evenementen georganiseerd. Open luchtconcerten, inderdaad militaire parade, wat u noemde. S'avonds vuurwerk en ook veel activiteiten voor kinderen en hardloopwedstrijden door Kiev. En het is altijd natuurlijk hartje zomer, dus supergezellig en altijd heel erg leuk. Ja, dat was hoe het was. Hoe zal dat dan vandaag gaan? Wordt het überhaupt gevierd? Kan dat? Het is uiteraard, wordt het gevierd. Als je kijkt naar de Facebookpagina's van Oekraïners, dan kleuren ze allemaal in blauw-geel, onze nationale kleuren. En natuurlijk worden de steden ook versierd, maar er zijn geen evenementen op stadsniveau georganiseerd. Wat inderdaad begrijpelijk is, want het is een hele welkome doelwit voor de luchtaanvallen. Er wordt in Kiev op Gretschaten, de centrale straat, de tentoonstelling geopend van de Russische militaire voertuigen die door Oekraïne zijn ingenomen. Maar voor de rest, in principe, verloopt het rustig. Maar ik denk dat mensen het zelf gaan vieren. Ik ben in mei, juni, ongeveer anderhalve maand in Oekraïne doorgebracht, door familieomstandigheden. En toen was het ook de dag van Kiev gevierd. En ik was toen in de stad. En normaal gesproken is het ook een hele happening. Maar nu was er eigenlijk niks. Maar tegelijkertijd zag je dat het een feestdag was. Want er waren heel veel mensen in de stad. En mensen waren feestelijk gekleed in onze nationale kleding. En nou ja, mensen spreken met elkaar af. Dus ja, er zal wel iets van een feestgevoel zijn. Maar het is natuurlijk wel ja, heel lastig in deze situatie. Ja, snap ik. En voor jezelf, hoe gaat u het hier doen in Nederland? Viert u het dan toch ook op die manier? Nou, er wordt vandaag door Oekraïners in Nederland, de Stichting Oekraïners in Nederland, een manifestatie georganiseerd op de Dam in Amsterdam om 18:00 PM. Dus mogelijk ga ik daarheen. Dat is wel een beetje lastig, want ik woon niet bepaald in de buurt. En ook in het weekend, omdat vandaag natuurlijk een normale werkdag is, gaan mensen verzamelen en ze willen gaan varen, bijvoorbeeld over de grachten in Amsterdam met de groep. En je kunt je daar ook voor inschrijven. Dus het wordt wel gevierd hier. Er wordt absoluut bij stilgestaan. En dan kan het toch ook op die manier nog wel ja, toch gezellig zijn om een beetje dat gevoel terug te krijgen, ondanks alles wat er nu aan de hand is. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Toch ook dan daar van kunnen genieten. En fijn dat u even over hier wilde vertellen. Ira Koval, Oekraïense dus, die al 20 jaar... hier in Nederland woont. Ja, dus met die oorlog die al inmiddels al 1,5 jaar duurt en al 1,5 jaar lang wordt er nu ook gedemonstreerd bij de Russische ambassade in Den Haag. Daar spannen Hagenaars iedere ochtend een enorme blauw-gele Oekraïense vlag tegenover het pand. En 's avonds halen ze hem dan weer weg. Verslaggever Matthijs van der Wiel was er gisteravond bij. Oké. Touwtjes losknopen, met een stok uit de haak halen. Haak in de boom. Hij hangt tussen twee bomen. Pal tegenover de ambassade. Ze zijn hiermee begonnen een week na de Russische inval. En u bent er nog en de vlag hangt er nog. Ja, de vlag hangt er nog steeds. Iedere dag. Nog nooit een dag gemist. De motivatie is er nog steeds van die 150 vlaggenwachters. Ook in de winter, toen het zo koud was. Ja, ook. Ja. De ijsmuts op en regenbroek helpt dan ook erg. We zijn er altijd geweest. Willemijn van Gent en Johan van der Toorn zijn twee van de 150 vlaggenwachters die hier ervoor zorgen dat er altijd iemand bij is. Is dat omdat toen u net begon personeel van de Russische ambassade 's nachts de vlaggen weghaalde? Dat was wat er gebeurde. Daar is het idee uitgegroeid, ook een beetje met het idee van de gemeente, van jullie mogen wel een vlag ophangen, maar dan moet er altijd iemand staan. En toen hebben ze dus inderdaad een hele grote vlag, zijn we toen op gaan hangen. En waarom moet er altijd iemand bij van de gemeente? Ja, het is een demonstratie nu echt. En dan moet er ook altijd iemand bij zijn. Ja. En dat lukt altijd? Dat lukt altijd. En wat ik merk aan mensen die langskomen, ja, dan krijgen we ook toch wel weer nieuwe aanwas als er weer mensen zouden mogen verdwijnen. Ja. Met z'n tweeën opvouwen. Een hele klus. Mag hij op de grond liggen? Hij mag op de grond liggen, ja. Dat is de enige manier waarop we hem kunnen opvouwen. Hoe lang is die? 20 meter. 20 bij 2, dus het is 40 vierkante meter. Al een keertje gerepareerd, zie ik. En dit is de tweede vlag, want de eerste die moest in de revisie. 1,5 jaar lang duurt het nu al. Ja. Wat ziet u? Ja, ziet iedereen het nog? Grote vasthoudendheid. Een diepe behoefte om hier te laten zien dat we de Oekraïners steunen in hun strijd. Dat zakt toch een keertje weg, die motivatie? Nee, helemaal niet. Nee. Is de angst van de Oekraïners dat het Westen in het begin heel erg begaan met Oekraïne, ja, op een gegeven moment denkt, die oorlog duurt me te lang? Daarvoor doen we het, dat het dus de aandacht niet verslapt. Oekraïne steunen, dat laten zien. Wat wilt u bereiken bij de Russen hier tegenover, achter dat hek? Ja, schaamte, hopelijk. Ja. Achter het hek, aan de overkant van de straat, spelen de kinderen van het ambassadepersoneel. Soms gaat het hek open, dan loopt er iemand naar buiten. Hallo. Ze kijkt niet. Nee, ze negeren meestal ons. Ja. Steekt het ze? Je ziet wel een beetje irritatie af en toe, ja. Ja, zeker als ik ga roepen, dan merk ik inderdaad dat ze dan verstoord opkijken. Dat maakt ook dat ik het blijf volhouden. Hoe meer je steekt, hoe beter het is. Stop the war! Ja, dat roep ik elke keer als ik dus inderdaad iemand zie bewegen. Dan roep ik dat. De vlag gaat mee in een boodschappentas tot morgenochtend. Deze mee, ja. anderhalf jaar lang al die vlag ophangen. Iedere ochtend, iedere avond strijken en dan de hele dag de wacht houden. En nooit het gevoel krijgen, die oorlog gaat heel lang duren. Het is uitzichtloos. Nee, absoluut niet. Ja, dit moet gewoon... Nou, het is om moedeloos van te worden, dat wel. Maar het maakt wel dat we toch nog wel het gevoel hebben dat we daar aandacht voor moeten blijven vragen, namens de Oekraïners ook. Hoe lang gaat u door? U heeft ooit gezegd tot de oorlog voorbij is, hè? Ja, daar houden we ons maar aan, hè? Ja, maar niemand weet hoe lang dat dan gaat duren. Maar ja, ik vrees ook dat het lang kan duren, maar wij blijven. Elke dag, ja. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Hart van Nederland schrijft over het vermijden van jengelende kinderen in het vliegtuig. Reisorganisatie Corendon komt volgens Hart van Nederland dit najaar met speciale only adult zones op vluchten naar Curaçao. Reizigers die niet in de buurt van herriemakende kinderen willen zitten, kunnen een beetje bijbetalen voor een kindvrije zone in het vliegtuig. Ja, maar wat een beetje dan is, want vaak gaat dat dan met best wel behoorlijke bedragen. Ja, dat weet ik ook nog niet. Zou jij er wel voor willen betalen überhaupt? Nee. Nee? Nee. Jij houdt er wel van als er naast je wordt geschreeuwd. Dat is iets anders. Maar ik weet niet of ik om daar voorbij te gaan betalen. Ik denk dat je namelijk dan nog steeds wel hoort, ook als je iets verderop zit, toch? Dat is inderdaad wel de vraag. De ruimte wordt dan afgesloten van de rest van het vliegtuig met wanden en gordijnen. Maar ja, een beetje baby komt wel door de gordijnen heen, hoor. Ja. Bijvoorbeeld Malaysia Airlines en het Indiaanse Indigo die bieden al lange plaatsen aan waar kinderen onder de 12 niet mogen komen. Eersel in Brabant wordt geteisterd door steenmarters. De gemeente krijgt opvallend veel meldingen over schade die het dier aanricht aan bijvoorbeeld auto's. Deze garagehouder heeft er zijn handen vol aan, vertelt hij aan Omroep Brabant. 5 jaar geleden hadden we daar nog nooit van gehoord en nu komt het regelmatig voor. Iedere week hebben we wel één probleemgeval. Wij merken dik dat ze aan ruitensproeierslangen en aan kabelbomen hebben zitten knagen. Ja, of hij begint ruitensproeiervloeistof te lekken, of de auto start niet meer. Of hij maakt kortsluitingen, wat nog erger is. En wat nog erger is, de steenmarters vernielen ook van alles bij de mensen thuis. Ze trekken glaswol uit de spouwmuur en verder had er eentje kip en andere etenswaren verzameld boven een dakkapel. En daardoor hadden de bewoners honderden vliegen in de badkamer. Leuke beesten, steenmarters. Ja, ik zou wel voor willen betalen om die weg te halen. Dat heb je wel. Rob uit Rietum roeit naar Rotterdam. Dit klinkt als de titel van een kinderboek, maar het gaat echt gebeuren. Rob uit Rietum gaat komende zaterdag in een week tijd van Maastricht naar Rotterdam roeien, schrijft Omroep Zeeland. Niet alleen omdat hij dat leuk vindt, maar vooral ook om geld op te halen voor onderzoek naar PTSS. Hij zit samen in de boot met oud-mariniers en agenten die last hebben van dit soort posttraumatische stresssyndromen. Die gasten durven op een gegeven moment niet meer naar buiten. En dat is met dat roeien, kom eruit, praat erover. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van het geheel. Samen, dat je uit je huis komt, je gaat weer sporten, je moet er naartoe. Je doet wat, je drinkt een borreltje of een kopje koffie achteraf. Gewoon voor heel de sfeer, dat ze weer terugkomen in de maatschappij. En het ingezamelde geld gaat onder meer naar hulphonden voor mensen met PTSS. En een Amerikaanse nieuwslezer is tijdens haar live-uitzending ten huwelijk gevraagd. De anchor van Local 3 News in Chattanooga dacht dat er breaking news in de autocue verscheen. Maar toen kreeg ze door dat dit bericht over haarzelf ging. Coming up right now, we have the story of two young journalists who just so happen to find love in the same industry. Local 3's Riley Nagel joins us in the studio with a special report. That is right, Cornelia. I do have a very special report. I'm gonna cry. Would you marry me? I'm gonna cry, yeah. You okay? Nou, ik zit te wachten tot het in het 8 uur journaal ook een keer gaat gebeuren. Want ze zijn allemaal al getrouwd volgens mij zo'n beetje. Dat is jammer. Ja, dat is waar. Ja, dat gaat daar zeker niet gebeuren. Het is ook altijd een beetje... Ja, ik heb het een beetje cheesy als je je eigen werk gebruikt voor een huwelijk. Eigenlijk wel een beetje incestueus misschien. Ja. Die partner Riley, dat hoor je ook al, die is dus ook journalist. En die kwam met een bos rozen de uitzending in om te vertellen hoe speciaal ze voor hem was. Nou, wat wij er ook van vinden. Hij stelde de vraag en het antwoord was ja. Verkeersinformatie Bianca Damink bij de ANWB. Er staan maar een paar files. Door de afgesloten Heinenoordtunnel heb je de meeste vertraging. Vooral op de alternatieve routes, de A16 en de A17. Wat ook opvalt is de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar heb je nog 3 kwartier oponthoud voor knooppunt Leenderheide. Er stond een pechgeval, maar de weg is weer vrij. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, Neo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra met Budapest. Zo'n 120 bijaardiers van over de hele wereld zijn de komende dagen in Utrecht. Ze komen samen voor het Wereld Bijaardiercongres. En de bekendste bijaard of carillon van Utrecht is die natuurlijk van de Dom. Ja, dit is weer... misschien hoort u het wel, Kensington. Ook uit Utrecht, geloof ik, toch? Nee? Ja. Ja. Uncharted, dat in 2022 gespeeld werd door Malgosia Fiebig, stadsbijaardier van Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. En u hebt ook dat congres naar Utrecht gehaald, begrijp ik. En dat thema is dan Changing Perspectives, perspectieven veranderen. Waarom dit thema? Eigenlijk, dat thema heeft nog een eerste deel, beroep bijaardier. En ja, ik uiteraard 6 jaar geleden samen met de Utrechtse Klokkenspelvereniging hebben wij een bidboek gemaakt om het congres naar Utrecht te halen. Ik dacht, ik heb gekozen voor dit thema omdat uit mijn ervaring als stadsbijaardier van Utrecht, en ik werk hier sinds als stadsbijaardier sinds 1 september 2011. Ik heb ervaren hoe de werk van Staatsballet gaat niet alleen om het spelen van de concerten, maar ook bewerken van de muziek en oefenen. Maar we zijn zo vaak in andere posities, bijvoorbeeld. Soms moeten we een gids zijn in onze toren en over het instrument te vertellen. Soms moeten we op radio op tv komen met onze verhaal over bajardierschap. Soms moeten we manager zijn, soms moeten we een congres organiseren. Dus heel complexe baan van Staatsballet. Ja, en herkennen die bajardiers uit andere landen dit verhaal? Lopen die er ook tegenaan? Zeker. En wat is interessant voor ons, en daarom hebben wij zo'n congres, dat iedereen ervaart het anders. Een bajardier in Amerika heeft andere ervaringen met werk als bajardier. Een van de presentaties is van mijn collega Staatsbajardier van Rotterdam. En ik heb hem specifiek gevraagd om te vertellen hoe zijn ervaring als Staatsbajardier van Rotterdam zijn. En die is op sommige plekken vlakken. Dezelfde als ik hier in Utrecht ervaar. Maar zeker hij ontmoet andere uitdagingen in Rotterdam. Maar wat dan? Heeft u daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld, hij heeft een boek voorbereid met kinderliedjes van heel veel landen, van nationaliteiten die wonen in Rotterdam. Dus dat was een project, zelfs zeer interessant, heel interessant project om verzamelen muziek van bewoners van Rotterdam. Maar dat zou u bijvoorbeeld in Utrecht, wat ook een hele diverse stad is, ook kunnen doen? Ja, natuurlijk. Ja. Dus zo kun je ook dingen delen met elkaar en misschien dingen van elkaar overnemen. Ja, inspireren. Ja, dat bijvoorbeeld we hebben presentaties, we hebben ook concerten natuurlijk tijdens het congres. En dat is om mijn collega's, om onszelf, mij ook, te inspireren. Dat we iets nieuws misschien kunnen horen. Misschien kunnen we iets bedenken. Oh ja, dat is iets dat ik zou kunnen doen op mijn toren, op mijn instrument. En dat congres, waar die dingen dan te horen zijn, is dat ook voor publiek te horen? Of gaan we het juist horen juist vanaf de Dom? Uiteraard. Alle concerten zijn openbaar. Vanmiddag om 12 uur in de Nicolaikerk wordt een première compositie gespeeld. Compositie geschreven voor orgel, bajard en klarinet. En vanavond om 8 uur speel ik zelf op de Domtoren. Mm. Maar het concert is met elektronica en blokfluit. En de luisterplek is op de Domplein. Oh, en kunnen we dan ook weer versies van nieuwe muziek horen? Zoals we net hoorden, Kensington? Niet popmuziek, maar ik ga spelen muziek van Jacob van Eyck. Hij was componist van 17e eeuw. Maar we toevoegen elektronica, een moderne klank eromheen. Nou, benieuwd. Dat is dus te horen vanavond. Dank u wel, Margosia Fiebig, Staatsbajardier van Utrecht. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Komend weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend bij. Met de kwalificatie zaterdagmiddag vanaf 3 uur. En de race op zondagmiddag in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Ster. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Heel goedemorgen. Wagner-leider Prigozhin is omgekomen bij een vliegtuigcrash, melden Russische media. En Japan is begonnen met het lozen van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima. Hierover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Wolgemoed. Japan loost het afvalwater in de Stille Oceaan omdat de opslagtanks vol zijn. Het water werd gebruikt voor koeling van de kerncentrale die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. Vorige maand gaf de VN-atoomwaakhond toestemming voor de lozing, maar buurlanden zijn erg kritisch. China beschuldigt Japan ervan zomaar nucleair verontreinigd water te dumpen en heeft een importverbod aangekondigd voor voedsel uit Japan. En in Zuid-Korea wordt al maanden geprotesteerd. Omwonenden van Tata Steel IJmuiden dienden een massaclaim in tegen het staalbedrijf. De stichting Frisse Wind heeft in een brief aan een schadevergoeding geëist namens 1400 bewoners. Die houden Tata verantwoordelijk voor stank- en geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Het is bekend dat omwonenden van de staalfabriek vaker dan gemiddeld last hebben van acute gezondheidsklachten. Ook komen hartklachten en longkanker vaker voor. Er loopt sinds begin vorig jaar ook een strafrechtelijk onderzoek naar vervuiling van de omgeving door Tata Steel. De vermoedelijke dood van Wagner-leider Prigozhin komt niet als een verrassing, zeggen de Amerikaanse president Biden en een adviseur van de Oekraïnse president Zelensky. Volgens Zelensky's adviseur gaat het om een moordcomplot, zegt hij tegen de Duitse krant Bild. De Wagner-baas was naar verluid aan boord van een vliegtuig dat gisteren neerstortte onderweg naar Sint-Petersburg. En bij de crash is waarschijnlijk ook de oprichter van Wagner, Dmitri Utkin, omgekomen. Het is Noord-Korea opnieuw niet gelukt een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen, meldt het staatspersbureau van het land. Tijdens de lancering van de raket ging er iets mis. Wat is nog onduidelijk? Eind mei deed Noord-Korea ook een lanceerpoging zonder succes. Delen van de raket kwamen toen in handen van Zuid-Korea. Dat land concludeerde dat de satelliet niet geavanceerd genoeg is voor spionage. In oktober probeert Noord-Korea voor de derde keer een satelliet naar de ruimte te sturen. Driekwart van de ondernemers in Nederland heeft last van een personeelstekort, blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel en de werkgeversorganisaties. Ruim een derde van de ondernemers merkt dat de werkdruk door het tekort aan personeel ook is toegenomen. Het tekort aan arbeidskrachten is iets minder dan een jaar geleden, maar nog altijd hoog, vooral in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen droog en ook nog wat zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En op veel plaatsen volgt regen, mogelijk met onweer. Het wordt vandaag 24 tot 27 graden. Vanavond klaart het wat op. Ook morgen soms zon en vooral 's middags kans op een bui. In het oosten dan mogelijk met onweer. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste files staan vanmorgen in Noord-Brabant. Vooral de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29... die veroorzaakt oponthoud op de alternatieve routes. Op de N217 Spijkenissen richting Dordrecht heb je voor de Kiltunnel ruim een half uur vertraging. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is het oponthoud een kwartier voor de aansluiting met de A16. En wat ook opvalt is de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop doe je er 20 minuten langer over. Er stond een pechgeval, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En het is druk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Griesendam. En daar is de vertraging 10 minuten. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nu eentje extra op veel producten zoals citroenen of limoenen. 1 plus 1 gratis. Hakpot of staazak. 1 plus 1 gratis. En André Lon shampoo of conditioner ook. 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je nu 20.000 MB minuten of sms'jes voor maar €10 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Leren mediteren? Zen.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel €25.000 netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:06. Was het de wraak van Poetin? Dat is de grote vraag na de zeer waarschijnlijke dood van Wagner-baas Prigozhin. Privévliegtuig waarin hij zat met nog 9 anderen crashte toen het onderweg was van Moskou naar Sint-Petersburg. Prigozhin kwam 2 maanden geleden in opstand tegen Poetin. De Russische president sprak daarna al over verraad. We niet dat het повторить. Защитим и наш народ. En onze государственность van любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Ja, we horen hem wit heten, Poetin. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, is al bekend of dit toestel inderdaad is neergeschoten, waar toch aan werd gedacht ook meteen? Nee, daarvoor is het nog te vroeg om dat te constateren. Wat we wel zien is dat natuurlijk alle versies worden meegenomen, maar dat er ook diverse experts zijn die zeggen ja, dat de toedracht of de manier waarop dit toestel zo snel hoogte verloor, vrijwel rechtstreeks recht naar beneden viel. Ook dat er enkele explosies zijn gehoord. Dat zijn aanwijzingen in ieder geval dat het toestel op een of andere manier is neergehaald. Of dat is gebeurd met een raket of dat het is gebeurd met explosieven aan boord. Dat is een tweede. Dat is inderdaad nu nog te vroeg om te zeggen. Maar dat dit niet zomaar een technisch mankement is geweest, daar zijn heel veel mensen het wel over eens. Stel dat Poetin er inderdaad achter zit. Waarom zou hij dan 2 maanden hebben gewacht met het nemen van deze wraakactie? Nou goed, het is speculeren natuurlijk. We hoorden net die boze woorden van Poetin. Ik herinner me twee maanden geleden dat ook de Russische televisie, een bekend programma op de Russische televisie, ook weer een citaat van Poetin liet horen uit een eerder interview, waarin hij zei van ik kan alles vergeven, maar verraad vergeef ik niet. Dus dat zijn ook aanwijzingen die veel mensen doen concluderen dat het Kremlin hier misschien achter zit. Als je kijkt naar het verleden, dan zie je vaak dat mensen of Russische officials bijvoorbeeld worden gestraft voor het een of ander, niet direct nadat ze dat ze een misstap hebben begaan, maar pas na verloop van enige tijd. Ik denk bijvoorbeeld aan de ramp met de atoomonderzeeër Koersk in 2000. Daarvoor kreeg de leiding van de Russische Noordelijke Vloot toen heel veel kritiek.

Inderdaad, ja, iedereen moet omrijden, want de A29 is in beide richtingen langdurig dicht bij die Heinenoordtunnel. Omrijden kan onder meer via de A16 en de A17. Daar sta je dus in de file. Van Breda naar Rotterdam heb je nu 20 minuten oponthoud tussen Breda Noord en Dordrecht. En van Roosendaal naar Dordrecht op de A17 heb je ook 20 minuten tijdverlies voor de aansluiting met de A16. De Belgische overheid start vandaag een actie die Belgische banken moet dwingen hun spaarrente te verhogen. Ook in Nederland is er kritiek op de spaarrentes die heel langzaam oplopen. In België gaat er dus iets aan gebeuren. Nick Wouters van de Economie Redactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben ze daar bedacht? Ja, de Belgen kunnen zich nu gaan inschrijven om hun geld uit te lenen aan de Belgische overheid. En ze krijgen daar een bepaald rentepercentage voor terug. Overheden lenen continu geld, maar doen dat normaal gesproken niet van particulieren, maar van grote investeerders. In België bestaat er al langer een systeem dat particulieren dat wel kunnen uitlenen, maar dan moet je dat 3, 5, 10 jaar vastzetten. Ja, dat is niet zo interessant als je de concurrentie met banken wil aangaan. Maar wat ze nu doen, is dat je het maar 1 jaar hoeft vast te zetten. En dan krijg je dus een relatief hoge rente. Nou, de inschrijvingen die starten vandaag. Ze hebben een week de tijd en het kan al vanaf 100 euro. Dus het is ook voor hele kleine particulieren die niet zoveel geld te besteden hebben interessant. Ja, wat, dat is dus meer, flink wat meer dus dat je nu bij banken kunt krijgen. Ja, in België zijn de spaarrentes over het algemeen al wat lager dan hier. Nog ietsjes lager. En wat de Belgische overheid nu biedt is 2,8% rente. Maar dan moet je het dus wel 1 jaar lang vastzetten. Je kunt er even niet bij. Als je het nodig hebt, als de koelkast kapot gaat of de wasmachine, dan heb je even pech. Want dat geld, dat krijg je pas een jaar later. Maar dan wel dus met 2,8% rente. Nou, de minister van Financiën in België, Vincent van Petegem, die was eerder deze week bij de Belgische Radio 1 en hij vertelde dat hij toch echt dit bedoeld is om de concurrentie met de banken aan te gaan. Maar het is nu natuurlijk net die stimulans die we ook willen geven aan de banken. Om ja, effectief te gaan kijken naar die rentes. Zij kunnen niet gaan doen aan dat rendement. U zegt hier opnieuw, is dat dan toch de bedoeling dat dit banken toch aanzet om toch hun rentes te verhogen? Het is in ieder geval voor mij heel duidelijk dat als je kijkt naar de interesse, en ik merk het bij ons op het kabinet, ik merk het bij het agentschap van de schuld, ik hoor het van u ook dat er heel veel vragen naar zijn. Ja, je merkt dat er grote interesse is, dus dat mensen echt op zoek zijn naar zo'n product met een hoger rendement dan wat ze vandaag op de markt vinden, ja, dan denk ik dat het toch wel duidelijk is en dat het een duidelijk signaal is naar de banken toe om te gaan kijken wat ze met die rentes moeten doen. Een hele directe actie dus om die spaarrentes op te krikken. Spanje heeft ook iets vergelijkbaars. Dan kun je het zelfs van een half jaar uitlenen, krijg je rente terug. Mm-hmm. Daar stonden zelfs rijen op straat van mensen die hun geld zaten te wapperen om het in te leveren bij de Spaanse overheid om er meer rente voor terug te krijgen. En werkte dat dan dus dat uiteindelijke doel dat die banken die rentes dan ook maar gaan verhogen? Ja, nou, het is net aangekondigd. Ze hebben dinsdag deze rente bekendgemaakt, maar de banken in België mopperen hier wel over. Ze vinden het valse, vervelende concurrentie. Wat is het? Oneerlijke concurrentie, zo noemen ze het. Maar er zijn ook een aantal banken die de depositorente, voor als je daar dus vastzet, hebben verhoogd deze week. Of dat nou een directe reactie is, daarvoor is het te vroeg, maar je ziet dus wel al eerste signalen dat het zou kunnen werken. Ja, het is ook niet gek als je bedenkt, je gaat gewoon een concurrerend bod in de markt zetten. Als spaarders daar massaal naartoe lopen, ja, dan moeten banken wel iets gaan doen. En dan moeten ze dus wel een spaarrente aan verhogen. Het had een andere bank kunnen zijn, maar dat gebeurt niet. Nu doet de overheid het. En is de hoop is dat de banken alsnog volgen. Op deze manier stimuleren ze de concurrentie, inderdaad. In Nederland hebben wij het niet, maar kan ik als Nederlander hier toch van profiteren? Nou, het is toch echt wel vooral voor Belgen bedoeld. Misschien kan je daar op moeilijke wegen uiteindelijk wel je geld naartoe brengen, maar ik denk dat het wel heel veel moeite is voor die 2,8% rente. Je kan het hier internationaal kan je al meer rente krijgen dan die 2,8% als je het een jaar lang bij vastzet. Banken ook, maar dan internationale banken. Moet je wel een jaar vastzetten. Uh-huh. En vrij opneembaar is het 2,5% kan je ook krijgen. Ja, dan moet je wel heel veel moeite doen nu voor die 2,8 die je over een jaar krijgt. Dus ik denk dat het voor Nederlanders niet per se heel interessant is. En Nederlanders stappen niet heel snel over. Nee, maar als het hier misschien in Nederland, als de Nederlandse overheid het zou doen, wel. Wordt daar nog over nagedacht door het ministerie van Financiën? Dat is natuurlijk wel interessant. Je hoorde net de Belgische minister van Financiën. Nou, minister Kaag heeft daar eerder wel iets over gezegd dat ze het wel heel vervelend vindt dat die spaarrente zo langzaam oploopt. Maar qua toon is het wel duidelijk anders dan in België. Moet je maar even horen. Het is natuurlijk lastig uit te leggen voor de gemiddelde spaarder als je de krant leest. Dat je zegt van, goh, hoe zit dit? Maar het is een keuze aan de banken. Ja, toch een stuk minder dwingend. Hier zijn geen plannen om dit systeem in te voeren. België kende dit systeem al, dus kon het makkelijk aanpassen na 1 jaar. Ja, hier in Nederland moet je het helemaal optuigen. Voorlopig is het echt geen optie. Nou, oké, nou, ze doen het daar in ieder geval wel. Nick Wouters, dank je wel voor je uitleg hierover. We gaan even luisteren naar Hooverphonic met hun plaat Por Favor op NPO Radio 1. You're in love, you think I'm the one. You're so fond of yourself. You think you are always in control. All the nonsense you try to sell. Are useless, abusive, and impolite. A new kind of blasphemy. If you really think you can ask for more, try saying, por favor. Hooverphonic, por favor. Over een uurtje spraakmakers met daarin stand.nl. Carl-Johan, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Wat is de stelling? De stelling is vanochtend: ondernemers moeten het personeelstekort veel creatiever aanpakken. Ja, driekwart van de bedrijven heeft last van een personeelstekort. Een probleem natuurlijk dat al jaren speelt en maar niet opgelost wordt. Het is daarom tijd dat ondernemers zelf op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Dus flexibele werktijden, innovatie, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Er zijn tal van bekende oplossingen om het tekort aan te pakken. Maar ja, die bieden op korte termijn blijkbaar geen soelaas. En daarom willen we vanochtend nou eens graag ideeën of plannen horen die wat verder gaan dan die reguliere oplossingen. Bent u ondernemer en worstelt u ook met een personeelstekort? Maar weet u, een beetje ondernemer gaat natuurlijk nooit bij de pakken neerzitten. Bedenkt iets. Mm-hmm. Gaat creatief aan de slag. Heeft lef. Pakt het probleem aan. Nou, dat willen we graag van u horen vanochtend. Dus laat uw ondernemers hard spreken via 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1. Het is 8:30 bijna. De hoofdpunten, Wouter. Er zijn 10 lichamen gevonden op de plek in Rusland waar gisteren het vliegtuig neerstortte met hoogstwaarschijnlijk Wagner-leider Prigozhin aan boord. Dat meldt het Russische staatspersbureau Interfax. Naast Prigozhin zou ook Wagner-oprichter Dmitri Utkin op de passagierslijst staan. De lichamen zouden inmiddels zijn geïdentificeerd, maar dat is nog niet officieel bevestigd. 1400 omwonenden van Tata Steel in IJmuiden hebben een massaclaim ingediend tegen de staalfabriek. De stichting Frisse Wind houdt het bedrijf namens de bewoners verantwoordelijk voor stank- en geluidsoverlast en de slechte luchtkwaliteit. Naast de claim loopt er sinds begin vorig jaar ook een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel vanwege vervuiling van de omgeving. Ondanks kritiek van buurlanden is Japan begonnen met het lozen in de oceaan van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima. Het water werd gebruikt voor koeling van de centrale die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. En het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er 10% minder werd verstookt in het eerste halfjaar ten opzichte van een jaar daarvoor. Dan naar weer Plaza, Johnny Willemsen. Goedemorgen nogmaals. De zon zie ik hier in Hilversum wel, maar hoe lang ga ik hem nog zien? Nog wel eventjes hoor. Eigenlijk in grote delen van Nederland is het zonnig. Het is ook al behoorlijk warm. 18 tot 21 graden al. Hoge luchtvochtigheid en de temperatuur gaat nog rap omhoog door de zon. Maar er zit een fors onweercomplex in Noord-Frankrijk, in de buurt van Le Havre, Rouen momenteel. En de voorste begrenzing van de bewolking van dit complex, dat nadert nu Zeeland al. Dus die bewolking die schuift vrij snel later vanochtend over het land. De zon zal ook in Hilversum over een uurtje, 2-3 wel steeds meer schuil gaan. Bijbehorende regen staat ook op de planning voor vanmiddag. Ook kans op onweer daarbij, vooral in de zuidelijke helft van het land. Misschien ook wel in het westen van Nederland. Onweersbuien met lokaal veel regen. Echte noodweer blijft waarschijnlijk grotendeels ten zuiden van Nederland. Maar ja, het is een behoorlijke warme zomerdag. Voor de buien uit 25 tot 28 graden. En vanmiddag dus op veel plaatsen regen en soms ook onweer. En is het daarmee in ieder geval voorlopig voorbij met de warmte en de zon? Nou, morgen is het nog steeds wel redelijk warm hoor. 20 tot 25 graden, hoogste temperatuur in het zuidoosten. En nog steeds wel die vochtige lucht. Zo is het vannacht, komende nacht, wordt het ook niet kouder dan 17 of 18 graden. Dus we hebben nog wel een zachte nacht. Maar het mooie weer zijn we dan wel kwijt na vanochtend. Dus de zon zijn we wel kwijt. Morgen veel wolken, ook een paar buien, misschien nog wel met een klapje onweer. En de wat koelere lucht komt er dan later morgen in. In het weekend is het zo'n 20 of 21 graden als maximum temperatuur. Daarbij af en toe zon, maar ook een enkele regenbui. Johnny, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is niet zo'n hele drukke ochtendspits. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam. In het zuidwesten van het land is het ook wat drukker. Dat heeft onder meer te maken met de afgesloten A29. Omrijders die staan in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, daar heb je 20 minuten op onthoud. Net als op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En op de N217 sta je daardoor ook vast van Spijkenisse naar Dordrecht voor de Kiltunnel. Ook daar is de vertraging 20 minuten. En verder sta je in de file in het noorden van het land door werkzaamheden bij Groningen. Op de A28 van Zwolle naar Groningen heb je 10 minuten vertraging tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat... Dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Minuten over 8:30. Guyana herdenkt vandaag de opstand van tot slaafgemaakte die 200 jaar geleden begon. Dit jaar is de herdenking extra speciaal, want het gebeurt in het bijzijn van de nazaten van de plantagehouders waar die opstand uitbrak. En de familie heeft er zelf een initiatief voor genomen. Correspondent Nina Jurna, waarom bezoeken de nazaten Guyana op deze historische dag? Het gaat om nazaten van een grote plantagehouder destijds, John Gladstone. Ze willen hun excuses aanbieden voor de rol eigenlijk van hun voorouder. Dus deze John Gladstone, die dus de plantage had waar de opstand was. En zij willen ook niet alleen excuses aanbieden, maar ook geld doneren. Ze gaan 100.000 pond, omgerekend is dat zoiets van 115.000 euro, gaan ze doneren voor de oprichting van een instituut in Guyana. Dat wordt dan een instituut speciaal voor de geschiedenis van tot slaafgemaakte. En ze willen eigenlijk zich distancieren ook van hun voorouder. Die noemen ze ook een gemene en hebzuchtige man die zichzelf verrijkt heeft dankzij lange tijd onbetaald werk van Afrikanen die daar dus geronseld werden en op de plantage van deze John Gladstone te werk werden gesteld. En wat vinden ze daar in Guyana van? Ja, dat nieuws is deze week dus naar buiten gekomen dat die familie komt. En ik zag wel behoorlijk wat discussies op social media ook. Je hoort mensen in Guyana die zeggen, ja, dit is wel een stap van erkenning, positief. Maar ik zag ook mensen die zeiden, ja, dat is eigenlijk een happenkrat, 100.000 pond. Want dat is eigenlijk ook het geld wat destijds deze John Gladstone kreeg. Want de plantagehouders die werden vergoed na de afschaffing van de slavernij. En als je dat geld wat hij toen kreeg, dat was dus ook 100.000 pond, naar nu zou omrekenen, ja, dan heb je het echt over miljarden. Dus die mensen hadden ook wel zoiets van, ja, het is eigenlijk heel weinig. Maar wat je wel ziet is dat het een erkenning is. Mensen vinden het wel een erkenning. En mensen hebben ook al zich gemeld bij dat nieuwe op te richten instituut. Dat zou dan een soort kenniscentrum moeten worden, waar ook onderzoek kan worden gedaan naar roots, naar DNA-testen. En daar hebben mensen zich dus ook al gemeld. Dus het in die zin leeft het wel. Ja, want in Midden- en Latijns-Amerika wordt er steeds vaker ook gesproken over herstelbetalingen en excuses. En dat het dan op deze manier gaat, hoe uniek is dat? Nou, wel dat echt zo'n welvarende familie, dat die dan zelf naar buiten treedt, hè, en daar zelf het initiatief toe neemt. Kijk, die familie, dat zegt ze ook zelf, van bijvoorbeeld die oud-premier William Gladstone, die is naar Oxford gegaan, die heeft de beste universiteiten, privéscholen gehad. Ook allemaal dankzij het geld wat dus die John Gladstone, die plantagehouder, ooit heeft verdiend. En ja, deze familie, de generatie nu, die zegt dat ook. Van ja, wij hebben ook, we zijn eigenlijk, hebben wij allerlei privileges dankzij onze voorouder. En ja, zij hebben dus dat zelf dat initiatief genomen. En dat is best uniek. Het speelt heel erg in de Cariben. Ook in bijvoorbeeld Barbados, waar premier Motley zelf het initiatief heeft genomen om nu een Brits parlementslid, een zekere Richard Drax, voor de rechter te slepen. Dat is iemand die suikerplantages in Barbados had. En er is zelfs nog een oud plantagehuis van die familie met een hoop, met een lap grond erbij. Dus je ziet dat het op allerlei niveaus speelt. Nou ja, Nederland hebben we het zelf ook met de excuses van de koning, van premier Rutte. Banken die zichzelf laten onderzoeken wat hun rol was tijdens de slavernij. Maar het is wel nu voor het eerst dat zo'n familie echt, zeg maar, naar buiten treedt. En ik denk dat met dit gebaar, ook al is het dan misschien symbolisch en is het geld veel minder waard wat de rijkdom die ze hebben vergaard. Mm-hmm. Ik schat in dat dit niet de laatste familie is die op deze manier dit initiatief neemt. Correspondent Nina Jurna, dank je wel. Nu er in Nederland ook excuses voor het slavernijverleden is gemaakt door de premier en een vergiffenis is gevraagd door de koning, komt ook hier de vraag op of er herstelbetalingen van de Nederlandse staten moeten komen voor de nazaten van tot slaafgemaakte. Strafpleiter Gerard Spong, goedemorgen. Goedemorgen. U bent dat aan het onderzoeken samen met de mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld. Verwacht u daar duidelijkheid over? Nou, ik denk dat we daar nog wel een jaartje mee bezig zijn. We krijgen hulp van alle kanten, maar het is een heel ingewikkeld juridisch probleem. En er zijn verschillende juridische dingen die onderzocht moeten worden. Neem nou bijvoorbeeld de causaliteit. Hoe stel je vast of mensen vandaag de dag nazaten van slaven als partij kunnen gelden voor wat 150 jaar geleden is gebeurd? Er is ook heel beperkte rechtspraak aanwezig waarin is uitgekomen dat die causaliteit een struikelblok zou kunnen zijn. Dat is bijvoorbeeld door een Amerikaanse rechter uitgemaakt een aantal jaren geleden. Maar desalniettemin blijf ik wel enige hoop houden dat er juridische mogelijkheden zullen zijn om toch een vorm van herstelbetaling te kunnen eisen. En hoe kijkt u dan naar dit verhaal in Guyana, waarbij dus nazaten zelf met geld over de brug komen? Dus degene die ooit, of in ieder geval hun voorouders verantwoordelijk waren, het zelf inzien en dus met geld komen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel bemoedigend en waardevol. Kijk, onder het motto alle beetjes helpen zou je kunnen zeggen dat dit toch een goede aanzet is. En misschien dat het ook wel navolging in Nederland vindt. Ja, zijn er, dat u misschien weet, nazaten van slavenhouders die hier aan denken of over nadenken? Nee, niet dat ze erover nadenken, maar er is wel inmiddels in kaart gebracht welke banken bijvoorbeeld, het is zo even al genoemd, en welke families toch nauw betrokken zijn geweest destijds. Want dat zou dat eigenlijk de beste weg zijn, in plaats van dat het door de overheid, maar dat het eigenlijk juist nog rechtstreekser komt? Het voorkomt in ieder geval een vervelende, langslepende juridische procedure. Maar er is bijvoorbeeld zijn bewijzen aanwezig dat de familie Oranje toch een aardige cent verdiend heeft destijds. De koning heeft gezegd dat daar ook onderzoek naar wordt gedaan. Ja, nou, ja. Daar heb je het al. Ja, maar dat vindt u ook een goede ontwikkeling? Dat vind ik een goede ontwikkeling, ja. En zou dat bij meer families moeten gebeuren, vindt u, waar het toch van zeker vaststaat dat ze een rol hebben gespeeld? Dat er gewoon onderzoek onafhankelijk naar wordt gedaan? Ja, laat me het zo zeggen, het zou hen sieren. Want hoe je het went of keert, dat familiekapitaal, dat is in veel gevallen toch vergaard of mede vergaard door toedoen van deze slavernij. En dat is niet echt een frisse geschiedenis. Waar u nu mee bezig bent met mevrouw Zegveld, in het buitenland spelen dat soort zaken ook, dat onderzocht wordt, hoe je mee om te gaan? Nou, het is wel eens geprobeerd. Er is een Londens advocatenkantoor een tijdje mee bezig geweest. Maar wij starten gewoon van scratch, om het zo te zeggen. En we zullen dat dus zo gauw mogelijk proberen af te ronden, maar het kan toch even duren. Ik zeg erbij dat de ontwikkeling is wel vrij breed. Want er is in oktober vorig jaar, dus toch vrij kort geleden, is er een VN-resolutie tot stand gekomen op verzoek van Afrikaanse staten. En die, in die VN-resolutie van oktober 2022 wordt opgeroepen om reparatoren maatregelen te treffen, zoals dat verwoord wordt. Ik zeg erbij, het is een VN-resolutie van Afrikaanse staten geïnitieerd. Mm-hmm. Westerse staten hebben die resolutie niet omarmd. Maar ik vind het toch een teken aan de wand dat deze resolutie er wel ligt. En dat er dus ook steeds breder over wordt gesproken. Ja. Dank, strafpleiter Gerard Spong. Voetbal dan. Ajax krijgt vanavond een spoedcursus Europees overleven, schrijft het AD. Ajax-trainer Maurice Stijn moet het in de voorronde van de Europa League vanavond nog zonder grote aankopen doen. Dus is het voor de relatief jonge en onervaren spelers volgens het AD vooral zaak om tegen het Bulgaarse Ludo Goretz niet in de problemen te komen. En naast Ajax komen AZ en Twente vanavond in actie in de voorronde van de Conference League. AZ heeft met linksback David Møller-Wolffer deze zomer de ideale spion binnengehaald voor de tegenstander van vanavond, het Noorse Brann. Want dat is de vorige club van deze verdediger. En Wolffer kon dus ook helpen met voorbereiden, zegt trainer Pascal Jansen bij NH Nieuws. We hebben alle info die we nodig hebben. En vervolgens hebben we natuurlijk nog wel een aantal dingen getoetst ook even bij David. En daar kregen we de bevestiging van hetgene wat we zelf al hadden ontdekt. En ze proberen goed voetbal van achteruit te spelen. Ze hebben echt wel een idee aan de bal ook. Ja, dus het is best interessant om te kijken hoe het zich verhoudt tegen ons. AZ heeft zich voorbereid. Twente heeft op het oog de zwaarste avond voor de boeg. Deze club neemt het in Istanbul op tegen Fenerbahçe. Een bijzondere avond voor Jaden Oosterwolde, vertelt hij aan de Telegraaf. Oosterwolde speelde vrijwel zijn hele jeugd bij Twente en sinds dit seizoen bij Fenerbahçe. En Twente heeft met Nassi Unuvar een speler met Turkse roots. De verslaggever van RTV Oost kon het niet laten om daar nog even naar te vragen. Ik heb van Turkse jongens in mijn omgeving begrepen dat je toch voor een bepaalde club bent. Hè? Daar groei je mee op, vanuit je familie. Welke Turkse club omarm jij? Mag je dat niet zeggen nu? Nee, er zijn een aantal mooie grote clubs in Istanbul. Nee, Fener is een fantastische club. Galatasaray ook. Beşiktaş vind ik ook gruwelijk. Ik heb niet echt per se een voorkeur. Ja, ik kan natuurlijk moeilijk zeggen dat je voor Fenerbahçe bent nu. Hè? Nee. Nou, misschien is het ook wel echt niet zo trouwens. De wedstrijd van Twente begint om 7 uur vanavond. Ajax trapt om 8 uur af. En AZ begint nog een uurtje later om 9 uur. Dit weekend is de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort. De organisatie van het race-evenement kost alles bij elkaar zo'n 80 miljoen euro. En het AD dook in de oer-Hollandse vraag, waar wordt dat allemaal van betaald? Nou, in tegenstelling tot veel andere Grand Prix's is de Nederlandse niet afhankelijk van oliedollars of overheidsmiljoenen. Een groot deel van de sponsorinkomsten wordt betaald door 6 grote bedrijven, lezen we in de krant. En die brengen ook hun expertise in op het gebied van bijvoorbeeld catering, kaartverkoop en entertainment. En als je houdt van motorrijden en voetbal en niet kan kiezen, dan hoeft dat niet meer dankzij motobal. Voetballen terwijl de spelers op een crossmotor zitten. Klinkt niet als de meest subtiele sport. En dat is het ook niet, vertellen de spelers van motobal bij Omroep Brabant. Het gaat veel harder als normaal voetbal en het is ook wat lomper en zo. Ja, je valt al vaak in de training. Ja, meestal niet zo heel hard. Het doet ook helemaal geen pijn. Je hebt genoeg bescherming aan. Je voelt er niks van. Ja, dus weer eens anders, hè? Ja. In Nederland nog niet heel populair. Deze jongens die we net hoorden uit Budel, die zitten bij de enige motorbalvereniging van Nederland. Volgende week mogen ze wel mooi naar het EK in Duitsland. Verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Het is vooral druk op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Daar sta je in de file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Je doet er een half uur langer over daar. Het is daar druk door omrijders vanwege de afgesloten Heinenoordtunnel. Just imagining that I'm dancing with you. I'm your polar.

Hij wordt daarom ook wel de Godfather of Electronic Music genoemd, hè? Ja, ja, goed, daar zijn natuurlijk, je hebt ook mensen als Mike Oldfield natuurlijk en Vangelis. Ah, ja. Maar ja, hij wordt toch echt gezien als ja, de Godfather, de man die het allemaal opstartte. En dat hoor je ook, bands als Depeche Mode, een artiest als Moby, Underworld. In interviews komt de naam van Jarre heel vaak voorbij. Hij begon dus met die muziek, maar hij is ook grote lichtshows gaan doen. Hoe ging dat dan? Ja, klopt. Nou ja, klopt. Hij is eigenlijk zijn tweede plaat, althans zijn tweede succesplaat na Oxygen Equinox, die in 1978 uitkwam. Toen heeft hij voor het eerst een groot lichtconcert, hè, zoals we dat noemen, in Parijs gegeven. En met een miljoen bezoekers. Nou ja, dat was ongekend. Hè. Toen kreeg hij eigenlijk de smaak goed te pakken. En vanaf dat moment is hij dat soort concerten blijven organiseren. In de jaren 80, zelfs in China. En dat was helemaal baandoorbrekend. Want ja, een westerse artiest die optrad in China, dat was voor die tijd ongekend trouwens, nog steeds. En hij wist daar ook weer meer dan een miljoen bezoekers te trekken. En ja, hij werd op een gegeven moment meer bekender vanwege zijn optredens, spectaculaire optredens, dan zijn platen. Ja, waarom werkt dat? Vangelis deed dat ook, hè? Met licht en van alles klopt, eromheen. Klopt. Waarom werkt dat zo goed bij dit soort muziek? Nou ja, hij wist dat heel goed te ondersteunen. Op een gegeven moment werd zijn muziek of zijn composities werden instrumenteel voor zijn optredens. Dus hij draaide de boel om. En telkens weer wist hij het momentum te pakken. Eind jaren 80 deed hij het in Londen. Hij heeft het later nog een keer in zijn geboorteplaats Lyon gedaan. Daar heeft hij volgens mij zelfs het record aantal bezoekers wereldwijd verbroken. En ja, ik sprak hem een paar jaar geleden in zijn studio in Parijs. En hij zei, ik kijk altijd in de toekomst. Ik ben nooit bezig met mijn verleden. En ja, dat is wel bijzonder. Want de meeste van die synthesizer-legendes, ja, dat is toch een beetje oude stijl. En hij heeft toch een goede binding met een nieuwe artiest. Hij werkt heel vaak met Armin van Buuren samen. Hè? Mm-hmm. Onze eigen Nederlandse DJ. Yeah, yeah. Dus hij heeft echt wel de wortels in het nu. Volgend jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. Gaat hij daar bijvoorbeeld? Want het is natuurlijk heel erg geschikt ook voor bijvoorbeeld een openingsceremonie. Ja. Nou ja, weet je, ik bedoel, de vraag stellen ze hem bijna beantwoorden. Ik denk dat de organisatie Jean-Michel Jarre, die natuurlijk al bijna zijn hele leven in Parijs woont, van stal gaat halen om zoiets groots weg te zetten. He, dat ik zou niet weten, of Daft Punk moet weer bij elkaar komen. He, natuurlijk ook schatplichtig aan Jean-Michel Jarre. Maar ik denk dat zij hem wel gaan vragen om iets moois op te zetten. Ja, wat je zegt al, je noemt al van de huidige generatie, waar die inspirator. Sowieso Frankrijk, dat is ook misschien niet eens het eerste waar je aan denkt bij deze muziek. Maar wel als je dat soort namen gaat noemen als Daft Punk en bijvoorbeeld David Guetta. Klopt. Ja. Klopt, klopt. Ja, goed, heb je natuurlijk in Duitsland ook met Kraftwerk. Hè? En Cannes, die hadden ook in Düsseldorf, had je ook zo'n scene, zeg maar, in de jaren 70. Dus het is wel heel bijzonder. Het is, je verwacht het eigenlijk juist niet in een land als Frankrijk. En hij is opgegroeid als componist van bijvoorbeeld schrijvers als artiesten als Gérard Lenormand en Patrick Juvet. Zo is hij ooit begonnen, zeg maar, als singer-songwriter. En pas in de jaren, zo half jaren 70, schakelde hij in één keer over naar analoge synthesizers. En ja, dat kwam echt vanuit het niets. Nou, benieuwd waar hij dan ons mee gaat verrassen als dat gaat gebeuren in Parijs volgend jaar. Ja. Muziekjournalist. Ja, hij zal absoluut zijn eigen record willen verbreken, denk ik, met een aantal bezoekers. Ja, dat zou een mooi moment zijn. Dank, muziekjournalist Jean-Paul Hek. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wat is dit voor dag voor de Nederlandse politiek? Oeh, dat is een ambitieuze vraag. Verdieping bij het nieuws. Je wordt groot en wat krijg je als eerste aan je broek? Lammert de Bruin met feiten fictie. Elke dag een factcheck. Klopt dat? Als je sec de uitspraak van Omtzigt beluistert, dan is het een feit. En het opiniepanel. En eigenlijk lijkt het er nu op dat nagenoeg al die kiezers er wel begrip voor hebben dat hij niet de grootste wil zijn. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter.

bedacht. Een van die oprichters is nog altijd de baas, Jensen Huang. Die staat al 30 jaar aan het roer. Een flamboyante man, zou je kunnen zeggen, die al jaren hetzelfde uiterlijk heeft, namelijk een zwart leren jas. Een beetje denken aan Steve Jobs en in plaats van een coltrui jas. Exact. Nou, Nvidia heeft af het begin dus videokaarten gemaakt. Met een moeilijk woord heette die Graphics Processing Unit. Jaren vooral heel interessant voor de gaming sector, omdat die vaak zware videospellen ontwikkelde. Nou, daar is die GPU interessant voor. Maar wat bleek nou zo 10 jaar geleden, dat die GPU's ook heel handig zijn voor AI-toepassingen. Heeft ermee te maken dat die GPU's in staat zijn om meerdere dingen naast elkaar te berekenen. Nou ja, dat is heel fijn voor AI, want bij AI moet je heel veel berekeningen tegelijkertijd uitvoeren en wil je dat het resultaat heel snel komt. Nou, daar zijn die chips van Nvidia extreem goed in. En zijn ze dan het enige bedrijf die hier extreem goed in zijn, of in ieder geval deze chips maken? Nou, ze zijn in ieder geval verreweg het dominantste. Het komt dus door het feit dat ze al zo'n 10 jaar geleden inzagen dat AI heel groot ging worden en dat ze dat zelf heel goed konden. Met als gevolg dat in de jaren daarna de hele AI-industrie gebruik is gaan maken van Nvidia. Waardoor je een situatie krijgt dat je eigenlijk of Nvidia hebt en daarna heet hij niks en daarna een paar andere concurrenten. Maar de concurrentie heet in feite het nakijken. Met als gevolg dat nu ook vanwege die AI-explosie waar we in zitten, met de komst van ChatGPT en al die andere toepassingen eind vorig jaar, dat die chips van Nvidia heel erg gewild zijn. Zo erg gewild dat er zelfs een tekort is ontstaan aan die chips. Er is heel moeilijk aan te komen. Zelfs geen chips die je zomaar in de winkel kunt kopen. Hè. Je kunt wel videokaarten krijgen. Maar dit soort chips die kunnen $10,000 of nog veel meer geld kosten om te kopen. Dus die worden vooral gekocht door bedrijven als Microsoft. Ja, en ik moet, als ik jou zo hoor, aan China denken bijvoorbeeld. En zeker dan meteen ook aan onze eigen chipmachinemaker ASML. Ja. We weten, die mogen bepaalde machines niet meer leveren. Hoe zit dat dan voor Nvidia? Hebben die ook restricties gekregen? Ja, Nvidia is dus wel echt een ander bedrijf dan ASML. Ja, maar is onderdeel van die chipindustrie chip wel. Daar gelden zeker ook restricties voor. En dat is niet zo vreemd, want Amerika wil uiteindelijk dat China niet verder komt op het gebied van AI. En dus moet je het belangrijkste bedrijf op het gebied van AI-chips restricties opleggen. En die zijn vorig jaar oktober aangekondigd. En heel concreet betekent het dat Nvidia zijn allernieuwste chips, waar natuurlijk ook het meeste geld aan verdient, niet mag verkopen aan China. Is een financiële tegenvaller. We zijn wel daar zo creatief geweest om een van die allernieuwste chips aan te passen. Hij is iets minder snel, waardoor hij alsnog in China verkocht mag worden. Want uiteraard wil de hele chipsector wel blijven handelen met China en dus ook Nvidia. Ja, oké. NOS-tech-redacteur Nando Kastelein, dank je wel. Graag gedaan. Even naar Bianca Damink bij de ANWB met de laatste files, mag ik hopen. Inderdaad, ja, er staan er niet zo heel veel meer. Het is wel nog druk op die alternatieve routes voor de afgesloten Heinenoordtunnel. Wat ook nog opvalt is de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Want daar heb je nog 10 minuten oponthoud bij Hardingsveld-Giessendam. Dat komt door een ongeluk en er is 1 rijstrook dicht. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, you break my heart. time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Rondé, Break My Heart. Zwemmen is voorlopig verboden in recreatieplas Vrijenburg-Bos in Barendrecht bij Rotterdam. Er is PFAS aangetroffen. Stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Verslaggever Onno Beukers is in Barendrecht, Onno. Vandaag in ieder geval nog mooi weer. Hier schijnt het zonnetje, geloof daar bij jou in de buurt ook wel. Maar houden de zwemmers zich dan ook aan zo'n zwemverbod? Want dat nodigt natuurlijk wel uit, zo'n grote plas water. Nou, sterker nog, het liefst zou ik nu mijn zwembroek aandoen en hier het water inlopen. Al waren het niet dat er inderdaad PFAS is aangetroffen. Maar ja, voorlopig is hier niemand hoor. Het is vrij stil. Behalve dan een paar schoonmakers. Het enige wat je hier aantreft is wat vuil op de grond. Maar dat wordt nu schoongemaakt. En er is net een busje aankomen rijden. Met ook borden erop. De wethouder Dirk Vermaat van de gemeente Barendrecht. Wat staat er op die borden? Op de borden staat niet zwemmen, verontreinigd water. Ja. Borden die hier extra worden neergezet. Er staan hier al borden, hè? Die zijn van het waterschap. Daar staat al op, van de afgelopen 4 jaar was de zwemkwaliteit uitstekend. Zeker. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Want het is een gebied wat ver buiten verontreinigde gebieden, zoals waar intensieve landbouw is geweest, of industrie ligt. Dus het is heel verwonderlijk dat het hier aan de orde is. Zwemplassen hier in de regio die worden gecontroleerd op PFAS. Dat heeft ook te maken met Chemours, wat in Dordrecht zit. Een bedrijf waarvan bekend is dat daar PFAS ook bij vrijkomt. Chemours, dat is hier nog een stukje vandaan, 15 kilometer ongeveer. Dat denk ik wel. Misschien wel 20. Het is in ieder geval een heel eind hier vandaan. En net wat ik zei, dit is een gebied waar eigenlijk tot nu toe weinig verontreiniging is aangetroffen. Omdat het niet in een intensief landbouwgebied lag of bij een industrie. Is het PFAS van Chemours? Kunt u daar iets over zeggen? Er blijken een heleboel soorten PFAS te zijn. En het is nog niet duidelijk wat voor soort PFAS dit is. Maar het schijnt een vorm van PFAS te zijn. En dat is slecht voor de gezondheid, als dat waar is. Ja. Ik begreep dat dat er inderdaad heel veel verschillende soorten PFAS zijn. Maar dat de kans dat het van Chemours is, dat daarvan nu al uit de metingen blijkt dat het waarschijnlijk een ander soort PFAS is. Ja, en dat is natuurlijk ook wel licht verontrustend. In die zin, wat is dan de oorzaak? Hè? Bij Chemours weten we wat de oorzaak is. Dat is die fabriek die daar gestaan heeft. Maar dit is een gebied dat is heel erg landelijk. Waar komt dan die PFAS vandaan? Wat is de oorzaak ervan? Wat kunt u er nu aan doen? Nou, op dit moment borden plaatsen dat je er niet moet zwemmen. Maar verder niets, want het moet nog nader geanalyseerd worden. Het RIVM is bezig met vergelijkingen tussen de gebieden waar PFAS zijn aangetroffen. En die gaat bepalen in hoeverre dit echt slecht is voor de gezondheid. En deze tijdelijke maatregel, die er dus is in afwachting van het onderzoek, blijvend zou moeten zijn. Ik hoop natuurlijk dat dat niet het geval is. Want dit is een gebied waar heel veel mensen met plezier recreëren. Nou, worden hier borden geplaatst inderdaad. Hè? Borden waarop staat dat je hier niet moet zwemmen. Dat is belangrijk. We hebben ook heel even met de Unie van Waterschappen gebeld. Want dit roept natuurlijk vragen op. Als het niet van Chemours komt en hier PFAS is, zou er dan ook PFAS in misschien allerlei andere zwemplassen in Nederland kunnen zitten? Nou, op dit moment wordt daar niet op gecontroleerd. In de meeste gebieden niet. Hier bij u in de regio wel, hè? Op sommige plekken wordt inderdaad, omdat het natuurlijk relatief dicht bij Dordt liggen, wordt er op dit moment op gecontroleerd. Ja, en dat is dan nu ook pas sinds kort. Daarom is het nu aangetroffen. Het moet nog blijken welke PFAS exact het is. Voorlopig worden hier in ieder geval borden geplaatst dat je hier niet moet zwemmen. Verslaggever Onno Beukers in Barendrecht. Regio. Reactie aan de redactie. Door aanhoudende droogte in de Hoorn van Afrika, waaronder Somalië, is volgens Oxfam Novib 1 op de 5 waterputten daar uitgedroogd. De waterproblemen vormen een bedreiging voor de mens in het gebied in Oost-Afrika, vertelde een projectleider noodhulp van Oxfam eerder in de uitzending. Maar luisteraar Arno miste nog een vraag in dat gesprek. Ik hoor Oxfam zelden over de grootste oorzaak van het watertekort, namelijk de snel groeiende bevolking, met name in Afrika. Ja, we vroegen het na bij Oxfam Novib of dat het geval is. Volgens de programmaleider van Oxfam Novib, Pepijn Gerrits, zet die bevolkingsgroei inderdaad nog meer druk op het watertekort. En daar doet de hulporganisatie ook wat aan. De grondoorzaken van een sterke bevolkingstoename in Afrika zijn economische onzekerheid en klimaatonzekerheid. Als we die twee oorzaken aanpakken, dan zullen er gemiddeld per moeder minder kinderen geboren worden in de toekomst, omdat men meer zekerheid heeft over zijn of haar bestaan en geen kinderen nodig heeft om in de ouderdagsvoorziening te voorzien. Ook Oxfam Novib werkt eraan door te strijden voor betere klimaatmaatregelen en ook om seksuele en gezondheidsreproductieve voorlichting te geven in Afrika. Ja, dus juist het klimaat en het aanpakken kan ook weer ervoor zorgen dat er minder kinderen worden geboren, hoor ik hieruit. Ja. In een massaclaim eisen zo'n 1400 omwonenden van Tata Steel in IJmuiden een schadevergoeding vanwege gezondheidsklachten en slechte luchtkwaliteit door uitstoot van de staalfabriek. Letselschadeadvocaat John Beer vertelde daarover. Hij is ook bestuurder van de Stichting Frisse Wind die de massaclaim organiseert. Luisteraar Jaap vraagt zich af of iedereen kan meedoen met de claim, ook als ze er niet wonen. En hij vraagt het voor zichzelf, want hij schrijft: ik heb me in juni 7 uur lang vastgeketend aan een hek met Extinction Rebellion bij de ovens. Sindsdien ben ik duizelig. Niet op zijn kop, hoop ik dan. Maar goed, John Beer. Je kunt ook denken aan mensen die niet in de buurt van Tata Steel wonen, maar wel werken. Kan iedereen zich gedupeerd voelen? En dan ook meedoen? Nou, ja, nou, dat is een begrijpelijke vraag. En het is natuurlijk ook mogelijk dat mensen die buiten de regio wonen daar regelmatig zijn, of lang geweest zijn, of ooit gewoond hebben. En die mensen kunnen meedoen, omdat dat mogelijk is dat daar een schade uit is voortgekomen. Maar dan heb je wel iets uit te leggen natuurlijk. Letselschade advocaat John Beer, dank u wel. En vandaag beginnen de Wereldcarillondagen in Utrecht. Zo'n 120 bijaardiers van over de hele wereld houden een congres over hun vak. Daarover de stadsbijaardier van de Utrechtse Domtoren aan de lijn. Alja wil weten of die 120 bijaardiers ook nog samen even de Domtoren opklimmen om de klokken te gaan bekijken. Ja, dat hebben we nog even nagevraagd bij de Utrechtse stadsbijaardier Mongosia Fiebig. Het antwoord is nee. Er staat geen groepsbeklimming op het programma. Maar op maandag krijgen alle deelnemers wel de mogelijkheid om individueel de toren op te gaan, als ze dat willen. Ze kunnen wel omhoog, maar het lijkt me ook wel vrij bijna onmogelijk om dat met z'n allen te doen. Ja, die toren is net gerestaureerd. Je kan dan meteen weer een stijgers, denk ik. Opnieuw beginnen. Maar ik neem aan, als je inderdaad helemaal van over de hele wereld komt, dat je toch wel even wil zien hoe die er in Utrecht uitziet. Dat kan wel, joh. 3 voor de dag. De Oekraïnse ambassade houdt een ceremonie ter ere van de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag. Tijdens die ceremonie wordt de Oekraïnse vlag gehesen. Onder andere demissionair minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen en de Oekraïnse ambassadeur in Nederland zijn bij die ceremonie aanwezig. De Amerikaanse oud-president Trump geeft zich naar verwachting vanavond aan in de gevangenis van Fulton County in de staat Georgia. Trump wordt in Georgia vervolgd voor het aanzetten tot verkiezingsfraude in 2020. Correspondent Marieke de Vries over het draaiboek. Trump zal ergens in de namiddag, lokale tijd, dus dat is bij jullie al diep in de avond, vanuit zijn golfresort in New Jersey vertrekken en dan in de vooravond bij de gevangenis in Atlanta aankomen. Daar zal hij zich overgeven aan de autoriteiten en dan worden ook weer zijn vingerafdrukken afgenomen. En voor het eerst zal er ook zo'n politiefoto, zo'n mugshot van hem gemaakt worden. Omdat hij heeft afgesproken dat hij een borgsom van 2 ton zal betalen, wordt hij daarna meteen weer vrijgelaten onder de voorwaarden dat hij ook stopt met het bedreigen en intimideren van andere betrokkenen in de zaak, zoals getuigen en ook andere mensen die verdacht worden van samenzwering, waar hij ook van verdacht wordt. En dat zal waarschijnlijk nog een hele opgave voor hem worden om de rest van de periode zich stil te houden. Dat dus vanavond. En dan spelen ook 3 Nederlandse voetbalclubs in Europa voor de definitieve plaatsingen. Ajax, AZ en Twente. Tom van het Hek vertelt wie de tegenstanders zijn. Het zijn clubs waar wij in Nederland dan altijd van denken, ach ja, Ajax, Ludo Goretz en AZ tegen Brann uit Noorwegen. Twente heeft wel een bekende opponent met Fenerbahçe in Turkije, spelen uit. Het zijn allemaal clubs waar je op papier van zegt, dat zou toch wel moeten kunnen. Maar niets is zeker momenteel voor de Nederlandse clubs, ook niet voor Ajax, wat een paar jaar geleden nog zou denken, ach, Ludo Goretz, de kampioen van Bulgarije. Maar het worden hele gelijkwaardige wedstrijden. Nederlandse ploegen hebben vaak veel de bal, maar dat garandeert nog niet zoveel. AZ moet het toch wel echt kunnen thuis tegen dat Brann uit Noorwegen. Maar Ajax zou best wel eens een moeilijk avondje kunnen krijgen in Bulgarije. En hetzelfde geldt voor Twente in Turkije. Ja, vanavond natuurlijk ook te horen op langs de lijn en omstreken. Dat was het Radio 1 Journaal van vandaag. Zometeen spraakmakers. Carl-Johan, waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen, Mark. De stelling is vanochtend, ondernemers moeten het personeelstekort creatiever aanpakken. U hoorde het vanochtend, 3/4 van de Nederlandse ondernemers heeft last van een tekort aan personeel. En het wordt tijd voor onorthodoxe maatregelen en creatieve ideeën. Dus laat uw ondernemers hart spreken en vertel ons wat u heeft bedacht om aan genoeg mensen te komen. Of misschien heeft u wel een andere oplossing en zit het hem niet in per se meer mensen. 0800-1101, ik ben benieuwd. Na het nieuws met Wouter, nog een fijne dag. NPO Radio.